आज तुम्हें हुआ क्या है? बेहद उकता कर बिलाखिर पूछ लिया। पहला पीरियड था पर न जाने क्यों सर अजहर अभी तक क्लासरूम में नहीं आए थे। वो उन्हें मैथ्स करवाते थे। कामरान को उसकी खामोशी से चिढ़ होने लगी थी। वो मुंह लटका कर बैठा हुआ था। उसने रोजाना की तरह सुलेमान के लिए अपने साथ वाले डेस्क पर जगह भी नहीं रखी थी। उन सब में जो भी पहले आता था वो अपने दोस्त या दोस्तों के लिए जगह जरूर रख लेता था। सुलेमान रोजाना लेट आता था सो जगह रखने की जिम्मेदारी उसकी थी। उसने चूंकि आज जगह नहीं रखी थी इसलिए नाफे उसके साथ वाले डेस्क पर आकर बैठ गया था। सुलेमान की दरख्वास्त पर नाफे ने जगह छोड़ दी थी क्योंकि सभी क्लास फेलोज उनकी दोस्ती से वाकिफ थे। सुलेमान के बैठ जाने के बाद भी वो कुछ नहीं बोला था। बीमार हो क्या? उसने फिर पूछा था मगर वो कुछ नहीं बोला था। इसी असना में सर अजहर क्लास में आ गए थे। वो उनके क्लास इंचार्ज थे। रोल क्लास के बाद उन्होंने नोटबुक्स निकालने के लिए कहा था। सुलेमान कल से आप यहां नहीं बैठेंगे, सर ने कहा सुलेमान से था मगर मुंह उठाकर उनकी जानेब वो देखने लगा। अगर सर सुलेमान को उसके साथ बैठने से मना कर रहे थे तो इसका मतलब था उन तक ऑर्डर्स आ चुके थे। क्यों सर? सुलेमान ने मुंह बिसूर कर पूछा। इस तरह की वार्निंग्स तो उन बच्चों को दी जाती थीं जो क्लास में पढ़ने से ज्यादा बातें करने में वक्त गुजारते थे, जबकि वो दोनों तो कभी टीचर्स को शिकायत का मौका नहीं देते थे। हम बातें नहीं करते सर, फिर आप हमें एक साथ बैठने क्यों नहीं दे रहे? ये सवाल भी सुलेमान ने ही पूछा था। सर ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और खुद मार्कर लेकर व्हाइट बोर्ड की तरफ मुड़ गए। सुलेमान का मुंह लटक गया था। सारा पीरियड इसी तरह गुजर गया था। उन दोनों के दरमियान दोबारा कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन पीरियड ऑफ होने के बाद सर के क्लासरूम से बाहर जाते ही सुलेमान ने खुलकर गुस्से का इजहार किया था। सर अच्छा नहीं कर रहे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। जब हम शिकायत का मौका नहीं देते तो फिर हमें सजा क्यों दी जा रही है? सुलेमान ने ये कहते हुए उसकी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की थी। उससे पूछ लेता तो शायद सर अजहर से इतनी शिकायत पैदा नहीं होती। अगले तीन पीरियड्स इसी तरह गुजर गए। सुलेमान अपनी जगह से नहीं उठा था। वो सर अजहर से एक बार बात करना चाहता था। चौथे पीरियड के बाद ब्रेक हो जाती थी और ब्रेक में सुलेमान के कहने पर उसने बाहर जाने से भी इनकार कर दिया था। आज तो एक अजीब दिन चढ़ा है, अब तुम्हें क्या हुआ है? क्लासरूम में बैठकर क्या करना है बस मुझे नहीं पता, आओ बाहर चलें। सुलेमान ने उसका हाथ पकड़ा था। उसने हाथ छुड़वा लिया। मुझे बाहर नहीं जाना, तुम चले जाओ, वो उसकी जानिब देखे बगैर बोला था। उसने अपना मुंह फिजिक्स की बुक में घुसा रखा था। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, आओ सर अजहर से बात करें कि वो हमें साथ बैठने से क्यों मना कर रहे हैं। सुलेमान ने फिर उसका हाथ पकड़ा था। मैंने कह दिया ना मुझे बाहर नहीं जाना, तुम चले जाओ। अब की बार उसके लहजे की कतईयत ने सुलेमान को हैरान किया था। वो बुरा मानकर बाहर की जानिब चल दिया। वो उसे जाते देखता रहा था। जो बात सुलेमान सर अजहर से पूछने गया था वो बात उसे पहले ही पता थी। कल से अगर तुम किसी सुलेमान के साथ बैठे तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, उसके कानों में एक फिकरा गूंजा था। वो जानता था कल के बाद अब्बू यकीनन उसके क्लास इंचार्ज के साथ बात करेंगे। उसके अंदाजे की तस्दीक नहीं हुई थी बल्कि उसके यकीन पर मस्बत स्टैंप लगी थी। ब्रेक से कुछ पहले सुलेमान वापस आ गया था। उसकी आंखों में एक चुभन और काट थी। उसने अपना बैग उस डेस्क से उठाया था और खामोशी से कुछ कहे बिना वो दूसरी रो के खाली डेस्क पर जाकर बैठ गया था। उस दिन उन दोनों के दरमियान दोबारा कोई बात नहीं हुई थी। अगले दिन भी जब वो दोनों एक दूसरे के साथ नजर ना आए तो क्लास में चैमगोइयां शुरू हो गई थी। तुम्हारी और सुलेमान की लड़ाई हो गई क्या? उससे भी कुछ क्लास फेलोज ने पूछा था। वो जवाब में नहीं कहकर खामोश हो जाता था जबकि सुलेमान ने सब क्लास फेलोज के दरमियान क्लास रूम में अलल ऐलान इस बात का इतराफ किया था, लेकिन अपने तरीके से। वो लोग जो ये समझते हैं कि मेरे उनके साथ बैठने से उनकी पढ़ाई का हर्ज होता है तो उनका मेरे साथ बात ना करना ही बेहतर है। और वैसे भी एक ऐसे लड़के के साथ दोस्ती रखना जिसे कोई गेम ना खेलनी आती हो, जो फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल या मैथ्स का एक क्वेश्चन गलत हो जाने पर बच्चों की तरह रोता हो और जो किसी के साथ एतमाद से बात ना कर सके, दोस्ती ना करना ही बेहतर है। ऐसा लड़का नॉर्मल नहीं हो सकता और मैं किसी एबनॉर्मल का दोस्त बनाना नहीं चाहता। अब्बू की मार ने जो दुख दिया था सो दिया था, लेकिन सुलेमान के अल्फाज ने तो उसे अधमुआ कर दिया। उसके बाद से सुलेमान ने उसे बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया था। वो अगर कभी उसकी जानिब देखता भी था तो उसकी आंखों में अजीब सी काट होती थी जो उसे तोड़ कर रख देती थी। वही बच्चा जो अपने खोल से बाहर आकर दुनिया के रंगों को देखना और परखना चाहता था, यकदम फिर से अपने खोल में दुबक गया। जिंदगी में एक बार फिर सिर्फ किताबें रह गई थी। ये सूरत हाल उसे दिन ब दिन पहले से ज्यादा चिड़चिड़ा और जूदरंज बना रही थी। सुलेमान की वजह से जो बच्चे उसके करीब आए थे वो भी अब उसे मुंह नहीं लगाते थे। जिंदगी पुरानी डगर पर वापस आ गई थी। वो खुद को एक बंद गली में महसूस करता जहां उसे वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। पहले की तरह उसने अपना सारा वक्त किताबों की दुनिया में सर्फ करना शुरू कर दिया। एक हसास जहन रखने की वजह से उसे सब क्लास फेलोज का रवैया हर्ट करता था। वो घंटों उसके मुतालिक सोचता लेकिन वो किसी से कुछ कहता नहीं था। उसने खामोशी को इस कदर अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया था कि किसी से भी बात करना खत्म कर दिया। कोई मुखातिब करता तो बात का जवाब दे देता, वरना अपनी दुनिया में गुम रहता। क्लास फेलोज नित नए नाम रखकर उसे चिढ़ाने की कोशिश करते, कोई खपती कहता कोई प्रोफेसर, मगर वो सबको इग्नोर करता रहता। इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा मुतमईन जाहिर है उसके अब्बू ही थे। वो घंटों उसे किताबों में गुम खामोश देखते तो मुतमईन हो जाते। उनके लिए ये सबसे ज्यादा अहम था कि उसके रिजल्ट्स 100% आ रहे हैं। वो कभी भी नहीं सोचते थे कि उनका सख्त रवैया उनके बच्चे की शख्सियत को क्या नुकसान पहुंचा रहा है। वक्त मजीद आगे गुजरा, वो अब 10th क्लास में आ गया था। शहरोज, कोई मसला है क्या? तबीयत तो ठीक है ना? भाभी रोमाना ने उसे लाउंज में दाखिल होता देखकर पूछा था। शहरोज अभी सोकर उठा था। रात ठीक तरह से नींद नहीं आ सकी थी, इसलिए अभी भी दिमाग मुकम्मल तौर पर बेदार नहीं हुआ था। सर में शदीद दर्द हो रहा था और सारे वजूद पे इतनी कसलमंदी छाई थी कि बिलावजह बेजारी महसूस हो रही थी। गुस्सा सा आए जा रहा था, इसीलिए भाभी ने उसे देखते ही सवाल किया था। अम्मी टीवी देखने में मगन थी। भाभी के सवाल पर उसकी जानें पलटी और उसको देखते ही वो भी परेशान कुन लहजे में बोली थी, क्या हुआ शहरोज, कैसा चेहरा उतरा हुआ है, सब खैरियत है ना? उन्होंने हाथ में पकड़ा रिमोट भाभी को पकड़ाया था और बेचैन से लहजे में उसकी जानब मुतवज्जा हुई थी। वो सोफे पर बिल्कुल उनके साथ आ बैठा। बुखार है क्या? आंखें भी कैसी सुर्ख हो रही हैं? उन्होंने उसे उसके सर माथे और गर्दन पर बारी बारी हाथ रखा था। शहरोज को बुखार था ना उसकी तबीयत खराब थी, मगर माँ के लम्स ने ऐसा सुकून बख्शा था कि उसने खुद को मजीद बीमार जाहिर करने के लिए मुंह सा बना लिया था। अम्मी ने उसका हाथ थाम लिया, डॉक्टर के पास चले जाओ, वो उसको मोहब्बत से देखते हुए कह रही थी। हालांकि उसका बदन गर्म नहीं था, मगर माँ का दिल बेचैन हो गया था। ठीक हूँ अम्मी, बस सर में दर्द है, रात को ठीक से सो नहीं सका, उसने तसाहुल से कहते हुए उनकी गोद में सर रख लिया था। वो दायां हाथ नरमी से उसके बालों में चलाने लगी थी। क्यों क्यों नहीं सो सके, कोई परेशानी थी क्या? वो औलाद के मामले में बड़ी जल्दी फिक्रमंद हो जाने वाली माँ थी। शहरोज ने उनका बायां हाथ अपने सीने पर रख लिया। एहसास सुकून नसीब हुआ था कि हर मसला हल होता हुआ महसूस होने लगा। दुनिया का कोई इल्म, कोई साइंस, कोई फलसफा आज तक कोई ऐसी थ्योरी अखज नहीं कर पाया जो माँ और औलाद के ताल्लुक को ठीक से समझ सके और वाजे कर सके। माँ के लम्स से एक ऐसी मुनफरद तवानाई हासिल होती है जो सारी बेजारी को अपने अंदर जज्ब करके खुशियों को 100-200 गुना कर देती है और परेशानियां 0-0 हो जाती हैं, जबकि आखिर में हासिल जमा कुल मिला के आता है सुकून, ढेरों सुकून। अम्मी की उंगलियों से ऐसी ही तवानाई शहरोज के बालों में जज्ब होने लगी थी। उसने आंखें मूंद ली थीं। उसे जिस सुकून की जरूरत थी वो खुद बखुद उसके वजूद में उतरने लगा। वो मुस्कुराया था और अम्मी को भी जैसे ऐसी ही एक तवानाई मिल गई थी, वो मुतमईन हुई थी। माँ के लम्स से जो तवानाई औलाद को मिलती है, औलाद की सिर्फ एक मुस्कुराहट से माँ को वही तवानाई 200 या शायद 200 से जरब होकर मिलने लगती है। औलाद की मोहब्बत तो शायद समझ में आ ही जाए, मगर माँ की साइंस को आज तक कोई नहीं समझ सका। वो औलाद के लिए परेशान हो तब भी रोती है और खुश हो तब भी उसकी आंखें पानियों से ही भरती हैं। आप फिक्रमंद ना हो आंटी, ये बीमार है ना परेशान है, इसे उम्र की याद सता रही है। आप जरा फोन मिलाएं उसे और कहें कि फौरन घर वापस आए, हमारा बच्चा उदास है, भाभी शरारती अंदाज में कह रही थी। शहरोज ने नाक चढ़ाया। रहने दे उसे वहां ही जहां वो है, आपको घर में सुकून बुरा लग रहा है? उसने अपनी नापसंदीदगी जाहिर की थी। ले आंटी, समझ में आ गई मुझे शहरोज की बीमारी, इसका उमर के साथ झगड़ा हुआ है, इसीलिए बूथा इतना सूजा हुआ है। भाभी ने बिल्कुल सही तशखीस की थी। शहरोज ने आंखें खोलकर उनकी जानिब देखा, फिर मस्नूई अंदाज में लम्हा भर के लिए मुस्कुरा कर उन्हें देखा और दोबारा मुंह बना लिया। आप बहुत जहीन होती जा रही हैं, ध्यान रहे, बहरोज भाई को जहीन औरतों से चिढ़ है। उसने उन्हें चिढ़ाया था, वो उसी की भाभी थी। उसकी बात काट कर बोली, तुम बहरोज की बात कर रहे हो, मुझे तो खुद जहीन औरतों से बड़ी चिढ़ है। उन्होंने लफ्ज औरत पे जोर दिया था। बस बस, अब वही घिसा पिटा लतीफा मत सुनाइएगा कि आप तो जहीन लड़की हैं औरत नहीं। हमें नहीं आती इन 150 साल पुराने लतीफों पे हंसी, शहरोज साबिका अंदाज में बोला था। अच्छा तो फिर बताओ तुम्हें कौन सा लतीफा सुनाया जाए। बातें मत बनाएं और जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाकर लाएं, बहुत सुस्त होती जा रही हैं आप, बहरोज भाई ने बहुत सर चढ़ा लिया है आपको। जी जी बादशाह सलामत, आपके हुक्म का ही इंतजार कर रही थी, वो खुश दिली से कहते हुए उठ खड़ी हुई थी। ऐसे मत कहा करो, रुमाना बहुत अच्छी है, मगर है तो भाभी ना, बुरा भी मान सकती है। रुमाना के बाहर निकलते ही अम्मी ने उसे टोका था। अम्मी, मेरा दिल आज बहुत जला हुआ है, प्लीज आज कोई अच्छी सी बात करें, आज कोई नसीहत सुनने का दिल नहीं कर रहा। अम्मी ने उसके बालों में मजीद मुलायमत से उंगलियां चलाई थी। क्या हुआ है शहरोज, क्या वाकई उमर से झगड़ा हुआ है? वो भी 2-3 दिन से वहीं तुम्हारी फुप्पो के घर ही जमकर बैठा हुआ है, शक्ल नहीं दिखाई उसने भी, पहले तो कभी इतने दिन नहीं रुका वो वहां। उन्हें यकीन नहीं आया था। शहरोज ने फिर से आंखें मूंद ली। अम्मी, मेरा वायवा है ना कल, मैंने ही उसे कहा था कि वो वहीं रहे, खबरदार जो यहां आया वक्त बर्बाद करने के अलावा उस जाहिल को और आता ही क्या है, वो चिढ़ कर बोला था। उन्होंने हंकारा भरा, फिर गहरी सांस लेकर बोली, किस बात पर झगड़ा हुआ है? अम्मी, शहरोज ने आंखें खोली और फिर बेजारी से बोला, झगड़ा नहीं हुआ, बताया तो है आपको। बेटा तुम्हारी माँ हूं, माई फाता नहीं हूं कि तुम आसानी से बेवकूफ बना लोगे और तुम्हारी माँ बन जाएगी, वो अब मस्नूई नागवारी लहजे में भरकर बोली थी। या खुदा, ये सब जहीन औरतें मेरे इर्द गिर्द ही क्यों इकट्ठी हो गई हैं, ये तो सख्त नाइंसाफी है। या अल्लाह, एक माँ दी और वो भी जहीन, और बाय द वे माई फाता को बेवकूफ बनाना आसान होता है क्या? काश आप माई फाता होती, वो मजाहिया अंदाज में कहते हुए उनकी तवज्जो असल बात से हटाना चाह रहा था। बको मत और जो पूछा है वो बताओ, उन्होंने उसे घुरका था। अम्मी झगड़ा नहीं हुआ, बस कभी कभी उमर गुस्सा बहुत चढ़ा देता है, उसकी जल्दबाज और जज्बाती तबीयत बाज औकात मेरे लिए बहुत परेशानियां पैदा कर देती है, और फिर वो अपनी गलती भी तस्लीम नहीं करता, बिल्कुल ही ठीठ बन जाता है। वो उठकर बैठ गया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, वो गर्दन हिलाते हुए पूछ रही थी। इस बात को छोड़ें अम्मी, आप जानती हैं मैं नहीं बताऊंगा, उसके लहजे में बेचारगी थी। तुम्हारी बात किसी हद तक ठीक है, वो जज्बाती तो है लेकिन जिद्दी नहीं है। तुम्हारे चाचू की सख्त तबीयत ने उसे इस तरह का बना दिया है। उसको समझाना मुश्किल है, लेकिन जिस बात को समझ लेता है फिर उसे आखिरी हद तक निभाता है। अच्छा बच्चा है, मुझे तो पसंद है। मेरे लिए तो तुम दोनों एक बराबर हो, वो बुर्दबारी से उसे समझा रही थी। शहरोज को एक बार दिल ही दिल में गुस्सा आया। चलें, इस बहाने ये तो पता चला कि आप मुझे भी पसंद करती हैं, उसने मुंह बनाकर कहा था और दोबारा उनकी गोद में सर रखकर लेट गया था और आंखें मूंद ली थी। ये बातें अम्मी उसके और उमर के हर झगड़े की तफसीलात सुनने के बाद किया ही करती थी। उसका जहन फिर उलझने लगा था। मंगनी हो जाने के सिर्फ चंद दिन बाद ही उसे इस तरह तोड़ देना कम अज कम कोई शरारत नहीं थी कि उमर को फौरन माफ कर दिया जाता। मगर आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, उसका जहन ये सोचने से भी कासिर था। शहरोज के सेल की बीप बज रही थी। उसने उकताहट भरे अंदाज में ये सोचकर सेल उठाया था कि शायद उमर की कॉल होगी। उमर ने उसको इतना जिज कर दिया था कि वो अब कुछ दिन तक ना उसकी शक्ल देखना चाहता था ना उससे बात करना चाहता था। स्क्रीन पर चमकने वाला नंबर देखकर उसे मजीद उकताहट हुई। वो इस नंबर से वाकिफ नहीं था। वो यूनिवर्सिटी की चंदे कमेटियों का मेंबर भी था। इस वक्त न जाने किसने किस मकसद के लिए उससे राब्ता किया था। हेलो, उसने बेहद सड़े हुए अंदाज में कॉल रिसीव की थी, मगर दूसरी जानिब से नस्वानी आवाज सुनकर वो यकदम मोहतात हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा शहरोज आप? वालेकुम अस्सलाम, उसने जरा तवक्कुफ करते हुए जवाब दिया था। उसका जहन तेजी से सोच रहा था कि ये कौन खातून हो सकती हैं। वो ये आवाज पहली दफा सुन रहा था। इससे पहले उसने ये आवाज नहीं सुनी थी, या शायद वो इस आवाज को पहचान नहीं पा रहा था। वो मम्मी की कोई दोस्त थी ना ही उसकी कोई आंटी लग रही थी, मगर वो जिस मोहब्बत भरे अंदाज में उसकी खैरियत दरियाफ्त कर रही थी ये साफ जाहिर होता था कि वो उसे जानती हैं। आपकी यूनिवर्सिटी कैसी चल रही है? वाइवा होने वाला है ना आपका, वो पूछ रही थी। शहरोज यकदम मजीद मशकूक हुआ। ये उसके दोस्त तलहा की मम्मी हो सकती थी जो अपने बेटे के मुतालिक जानने के लिए उसे फोन कर रही हो सकती थी। तलहा अक्सर अपनी मम्मी से झूठ बोलकर शहरोज से ये फेवर लिया करता था कि मम्मी की कॉल आए तो बोल देना कि मैं तुम्हारे साथ कंबाइन स्टडी कर रहा हूँ। मगर ये तलहा की मम्मी की आवाज नहीं थी, वो उनकी आवाज से बखूबी वाकिफ था। आप आए नहीं हमारे घर दोबारा, मैं इमामा से भी आपका जिक्र कर रही थी। उनकी आवाज में अजीब सा सोज था जो सुनने वाले को उनकी नर्म मिजाज तबीयत का पता देता था। शहरोज इस आवाज को पहचान चुका था। वो इमामा की मम्मी की आवाज थी। वो उनसे कई बार मिल चुका था लेकिन फोन पर आवाज सुनने का ये पहला तजुर्बा था। जी जी आंटी, इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। आप सुनाइए, कैसे मिजाज हैं? सर की तबीयत कैसी है? उसकी सारी हिस्सियात मोहतात सी हो गई थी। वो अगर उमर के मुतालिक बात करने वाली थी तो ये उसके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात थी। उसे नहीं पता था उसे उन्हें क्या वजाहत देनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। दरअसल हम आपके पास कुछ वक्त है तो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जी आंटी, मैं आ जाता हूं अभी, नो इश्यूज, शहरोज ने दिल महसूस कर कहा था। वो वाकई उमर के किसी मामले में मजीद ख्वार नहीं होना चाहता था और इमामा की मम्मी यकीनन इसी मुतालिक बात करना चाहती थी। नहीं अभी नहीं, अभी इमामा और आफाक साहब घर हैं, आप 4 बजे तक आ सकते हैं। उनके अंदाज में अजीब सी इल्तिजा थी। शहरोज का दिल चाहा कहते, नहीं आंटी मुझे माफ कर दें प्लीज, मैं नहीं आ सकता। मगर वो इतना बेमुरव्वत और बदतमीज कभी भी नहीं था, इसीलिए उसने कहा था, जी आंटी मैं 4 बजे आ जाऊंगा। उन्होंने मशकूर होते हुए फोन बंद कर दिया था। शहरोज को नए सिरे से उमर पर गुस्सा आने लगा। ये उसकी जिंदगी का एक बुरा तरीन दिन साबित होने जा रहा था और इसकी वजह उसका कजन उमर एहसान ही था। तुम क्यों इतनी परेशान हो जारा, मंगनी उमर की टूटी है तुम्हारी नहीं। शहरोज ने उसके उलझे बिखरे सरापे का बगौर जायजा लेते हुए जरा की जरा तंजिया अंदाज में कहा था। वो जवाबन कुछ नहीं बोली थी, मगर एक शिकवा सा आंखों में दर आया था। शहरोज उसके चेहरे से नजरें हटाकर सामने देखने लगा। उसे जारा पर भी थोड़ा सा गुस्सा था कि वो उस दिन उमर से झगड़े के बाद उठकर उसके साथ क्यों नहीं आई थी। वो दोनों उस वक्त रेस्टोरेंट में बैठे थे। दोपहर ढलकर सहपहर बन चुकी थी। इस गैर मुल्की रेस्टोरेंट में उस वक्त ज्यादा रश नहीं था, इक्का दुक्का टीन एजर्स ही नजर आ रहे थे। ये रेस्टोरेंट यूनिवर्सिटी से नजदीक पड़ता था, इसीलिए जारा को लेकर शहरोज यहां आ गया था, जो उससे मिलने के लिए बतौर खास यूनिवर्सिटी आई थी। वाइवा तो अच्छा हो गया था, सो इस जानिब से शहरोज काफी मुतमईन हो चुका था। उमर से झगड़े के बाद अब तक उनके दरमियान कोई राबता नहीं हुआ था। जारा को अंदाजा था कि शहरोज का मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ होगा। वो जल्दी गुस्से में नहीं आता था, लेकिन जब उसका मिजाज किसी बात पर बरहम हो जाता था तो नॉर्मल होते होते कई दिन लग जाते थे। इसीलिए वो उसकी खफगी दूर करने की गर्ज से यहां तक अपनी हर मसरूफियत तर्क करके आई थी, लेकिन शहरोज का रवैया उसे मजीद बेचैन कर रहा था। दूसरी तरफ शहरोज ने बजाहिर खुद को कंपोज कर लिया था। वो अब सारे किस्से से खुद को इंतहाई लाताल्लुक जाहिर कर रहा था, मगर उसे अंदाजा भी था कि जारा ना सिर्फ परेशान है बल्कि उलझी हुई भी है, और ये कोई नई बात नहीं थी, वो इतनी ही हसास थी। अब भी शहरोज का तंजिया जुमला सुनकर उसकी आंखें झिलमिल करती महसूस हो रही थीं। इसलिए शहरोज की खफगी का ग्राफ भी बढ़ रहा था। ये सब कैसे हल होगा शहरोज, अब क्या करेंगे हम, वो उसी उलझे हुए अंदाज में बोली थी। तुम्हें कोई और बात करनी है या हम चलें अब? शहरोज के इस तरह से कहने पर उसकी आंखें मजीद फैल गईं। ऐसे मत कहो शहरोज, वो बहुत परेशान है। शहरोज को खदशा था कि वो रोने लगेगी, लेकिन उसके उमर की हिमायत में बोलने पर वो भड़क उठा। परेशान कौन नहीं है जारा, वो परेशान है, मैं नहीं हूं, मैं तो पशेमान भी हूं। शर्मिंदगी हो रही है मुझे इस सारे इशू से। मुझे लगता है जारा, इस सारे प्रॉब्लम का जिम्मेदार मैं हूं। सच तो ये है कि मुझे इस सारे पंगे में टांग अड़ानी ही नहीं चाहिए थी। उमर जो भी करता, जैसे भी करता, जिस मर्जी लड़की से करता या ना करता, ये सब उसका सर दर्द होता, मेरा नहीं। मुझे तो किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता ना। अब बताओ, डैडी मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? कांच का गिलास नहीं टूटा, रिश्ता टूटा है जारा बीबी। डैडी ही नहीं पूछेंगे बल्कि चाचू भी मुझसे ही सवाल करेंगे। सब बड़े तो यही समझते हैं कि उमर अपनी मर्जी से नहीं, शहरोज की मर्जी से शादी कर रहा है। वो इमायमा को उमर की नहीं, मेरी पसंद समझते हैं। अपनी बात मुकम्मल करके वो जारा के चेहरे की जानिब देखने लगा, जहां अजीब सी सोच ने ताना बाना बुन रखा था। उसने शहरोज को इतने जज्बाती अंदाज में पहली दफा देखा था। इसमें गलत क्या है शहरोज? जारा उसकी आंखों में दिख रही थी। तुम मान क्यों नहीं लेता कि इमायमा तुम्हारी पसंद है? वो जैसे जिच होकर बोली थी। जारा, ऐसा नहीं है। शहरोज उसकी बात सुनकर शशदर रह गया। वो न जाने क्या सोच रही थी। ऐसा ही है शहरोज, तुम्हें इमायमा जैसी लड़कियां अच्छी लगती हैं, जो जहीन हो, कॉन्फिडेंट हो, उन्हें उठने बैठने का सलीका हो, वो वेल मैनर्ड हो, और इमायमा में ये सब क्वालिटीज हैं, इसीलिए तुम उसे पसंद करते हो, बल्कि तुम उसके बहुत बड़े एडमायरर हो। उमर की पसंदीदगी को भांप लेने के बाद से लेकर अब तक, जबकि ये मंगनी टूट चुकी है, तुम उमर को ये बावर कराने की कोशिश करते रहे हो कि वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है, जैसे उसे लाइफ पार्टनर नहीं जन्नत मिल गई हो। तुम उमर की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे। वो हर्ट हो रहा है, वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है शहरोज, जो फीडर पीकर सो जाए या कॉर्नफ्लेक्स खाकर स्कूल चला जाए। तुमको तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था शहरोज, उससे पूछना चाहिए था कि ऐसी क्या बात हुई जो उसने ये सब किया। वो जज्बाती है लेकिन बदतमीज नहीं है। पता नहीं उसकी बात मुकम्मल हुई थी कि नहीं, मगर वो खामोश हो गई थी। शहरोज खामोश का खामोश रह गया। सच तो ये है कि उसे जारा की बातें बहुत बुरी लगी थी। मुझे भी उस पर गुस्सा आया था, लेकिन मैंने गुस्सा पी लिया। मैं जानती हूं वो कितना जज्बाती है, तुम्हें भी पता ही है उसकी जहनी कैफियत का। तुमको भी ऐसा ही करना चाहिए था शहरोज, वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोली थी। तुमने अगर अपना गुस्सा पी लिया था तो फिर तुम ही पूछ लेती कि ऐसी क्या बात हुई जो शहजादे उमर के मिजाज पर गिरा गुजरी। और जारा ने उसकी बात काट दी। मैं पूछ चुकी हूं, शहरोज ने इस्तफामिया अंदाज में उसकी जानिब देखा। उसका मूड बुरी तरह बिगड़ चुका था। इमामा ने मिसबिहेव किया है उसके साथ। जारा ने अपनी जानिब से कोई गहरा राज उगला था, मगर शहरोज पर मतलब असर ना हुआ। मिसबिहेव इमामा ने, ऐसा हो ही नहीं सकता। उमर ने तुम्हें गलत सलत बात बढ़ा चढ़ा कर बताई है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। जारा तुम नहीं जानती, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, हमारी क्लास की सबसे एलिगेंट और ग्रेसफुल लड़की। मैंने कहा ना, तुम काफी पसंद करते हो उसे। जारा का चेहरा और अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें कोई तंज या काट नहीं थी, लेकिन शहरोज भड़क उठा। जारा तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो ना, क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे जहन में, वो भड़क कर बोला था। जारा ने जताती हुई नजरों से उसको देखा। मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दो शहरोज, तुम इमामा को काफी पसंद करते हो, लेकिन एक क्लास फेलो की नजर से। तुम कहते हो वो तुम्हारी क्लास की सबसे एलिगेंट और ग्रेसफुल लड़की है। क्या पता शहरोज, मेरे क्लास फेलोज मेरे बारे में यही कहते हो। वो लम्हे भर के लिए खामोश हुई थी। शहरोज उसकी बात का मफहूम समझ नहीं पाया था। मेरे क्लास फेलोज मेरे बारे में जो भी कहते हैं, तुम उससे कभी मुत्तफिक नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता वो नहीं है जो मेरा और मेरे क्लास फेलोज का है। इसी तरह जब तुम इमामा की बात करते हो तो उमर का उससे एग्री करना जरूरी तो नहीं है। मैं जानती हूं वो इमामा को पसंद करता है। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त था कि उमर काफी देर से इमामा में इंटरेस्टेड है। उसने ये बात तब हमें बताई जब हम उसके बारे में मशकूक हुए। अब वो दोनों एंगेज्ड हैं, उन्हें अपने तरीके से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने दो। तुम्हारी कोई भी गैर जरूरी नसीहत या मशवरा उमर को बिला वजह तुमसे मुतनफ्फिर कर देगा। तुम्हारी और उसकी दोस्ती में दरार पड़ जाएगी शहरोज। इमामा की वजह से तुम उमर जैसा दोस्त खो दोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो खामोश हो गई थी। शहरोज या टक उसकी जानिब देख रहा था। मुंह से कुछ नहीं बोला था, लेकिन दिल में एतराफ कर लिया था कि जारा कुछ गलत नहीं कह रही। जारा तुम क्या चाहती हो, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हारी बातें फर्ज कर लो अगर सच भी हैं, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। उमर उसकी उंगली से रिंग उतार कर ले आया है। ये बात तो तुम भी मानोगी कि उमर ने अपनी जज्बातियत में हमारी बहुत इंसल्ट करवाई है। अब की बार शहरोज ने तहम्मुल से अपनी बात मुकम्मल की थी। वो जज्बाती है मैं मानती हूं, लेकिन उसने इंसल्ट नहीं करवाई हमारी। यूं समझो बात अभी उन दोनों के दरमियान ही है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग उसे या इमामा को हुई है वो दूर की जा सकती है। उसे अपनी गलती का एहसास है तो यकीनन इमामा को भी होगा। तुम उसे तनकीदी निगाहों से देखना छोड़ दो शहरोज, तुम्हारी ये बातें उसे मजीद हर्ट करेंगी और वो पहले से ज्यादा गुस्सा करेगा। उसकी वापसी में ज्यादा दिन नहीं रह गए, उसको तुम्हारी फेवर की जरूरत है शहरोज। वो परेशान है और शर्मिंदा भी, नासिहाना अंदाज में कहती जारा उस लम्हे शहरोज को बड़ी मुख्तलिफ सी लगी। उसे शर्मिंदा तो होना ही चाहिए, लेकिन परेशान क्यों है वो, शहरोज ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। जारा चंद लम्हे कुछ ना बोली और फिर उसने गहरी सांस भरी। टू टेल यू द ट्रुथ, वो भी काफी पसंद करता है इमामा को, तुम्हारी तरह। शहरोज के चेहरे पर इस्तेहजाया सी मुस्कुराहट फैल गई। जारा के पास उमर की हिमायत करने आई थी और काफी अच्छे तरीके से ये काम कर भी चुकी थी। वो ये ना भी करती तब भी शहरोज को गुस्सा ठंडा हो जाने के बाद उमर की फेवर तो करना ही थी। और ये बात वो होती है मोहब्बत में भी कुछ रास की बातें कि मुसद्दाक जारा को नहीं कह सकता था। उसकी और उमर की दोस्ती ऐसी बातों से खत्म नहीं होती थी, बल्कि हर झगड़े के बाद वो पहले से ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते थे। अब क्या सोच रहे हो? उसकी इस्तेहजाइया मुस्कुराहट और खामोशी से उकता कर जारा ने उसे टोका था। शहरोज ने लम्हा भर के लिए उसकी आंखों में झांका। वो परेशान थी और शहरोज इसी एक बात को तूल देकर उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। क्या तुम्हारे क्लास फेलोज वाकई तुम्हें एलिगेंट और ग्रेसफुल कहते हैं? उसने सर खुजाते हुए मस्नूई हैरत से कहा था। जारा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। मेरे लिए ज्यादा अहम वो है जो तुम मुझे कहते हो, जारा ने मुस्कुराते हुए एतमाद भरे लहजे में कहा था। फिर शहरोज के चेहरे पर इस्तेफामिया रंग और मुस्कुराहट देखकर बोली, ट्यूबलाइट। उस रोज घर में एक अजीब पुरसरार खामोशी छाई हुई थी। एन 12 बजे मामूल के मुताबिक घर के बाहर मोटर बाइक आकर रुकी। घर के मकीन ही नहीं, दरो दीवार भी इस मोटर बाइक की आवाज को बखूबी पहचानते थे। ये उसके अब्बू की मोटर बाइक की आवाज थी। अब्बू रोजाना उसी वक्त घर आते थे, लेकिन आज कुछ ऐसी बात जरूर थी कि उस मोटर बाइक की आवाज सुनकर न सिर्फ वो बल्कि उसकी अम्मी और छोटी बहन भी सहम से गए थे। अम्मी, अम्मी जी, उसके मुंह से कराह नुमा आवाज निकली। उसकी अम्मी ने तड़प कर उसकी जानिब देखा, लेकिन हमेशा की तरह उनकी जबानी हमदर्दी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। उसकी अम्मी का दिल चाहा कि बेटे के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे तसल्ली दें, मगर इस लम्हाती तसल्ली का फायदा भी क्या था? ये बात वो समझ सकती थी, मगर उनकी 7 साल बेटी नहीं। कुछ नहीं होगा भाई, आप डरे मत। वो उठकर भाई के करीब आ बैठी और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर तसल्ली दी। उसने सहमी हुई निगाहों से बहन को देखा। वो जानता था कि उसकी बहन अब्बू की लाडली है, मगर इस लम्हे लाड प्यार भी बेफायदा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पहले ऑटोमेटिक लॉक खुलने की आवाज आई और फिर बाइक अंदर किए जाने की आवाजें आने लगी। चंद मिनट बाद लॉक दोबारा बंद होने की आवाज आई। अब्बू यकीनन बाइक अंदर खड़ी कर चुके थे। मजीद चंद मिनट का खेल बाकी था। आदत के मुताबिक अब्बू को बाहर लगे वॉश बेसन पर हाथ धोने थे, पालतू तोते का दाना पानी चेक करना था और अंदर आ जाना था। और फिर उसे यकदम ही झुरझुरी महसूस हुई। अब नल से पानी गिरने की आवाजें आ रही थीं। चंद मिनट बाद पानी गिरने की आवाज आना बंद हो गई और फिर जाली का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसका तनफ्फुस तेज हुआ और हथेलियां भीगने लगी। उसकी बहन ने मुड़कर दरवाजे की जानिब देखा। अबू अंदर दाखिल हो रहे थे। उनके चेहरे के तासुरात ने उसे अपना हाथ भाई के हाथ से हटा लेने पर मजबूर किया। वो शायद समझ चुकी थी कि तिनका बेशक डूबने वाले को सहारा दे सकता है, मगर डूबने वाला तिनके को कोई सहारा नहीं दे सकता। उसने बहन की जानिब नहीं देखा, मगर उसका ये अस्तरारी अमल उस पर बहुत कुछ वाजे कर गया था। वो अब्बू के कदमों की चाप बहुत करीब महसूस कर रहा था। दिल ही दिल में उसने उल्टी गिनती शुरू कर दी। हर हिंसे के साथ उसके चेहरे का रंग तब्दील हो रहा था। 10 से शुरू करके बिलाखिर वो 0 पर पहुंच गया था। उसकी आंखों से जब्त के बावजूद पानी के चंद कतरे फिसले। उसकी अम्मी ने बेहद दुख से उस पानी की जानिब देखा। चाहने के बावजूद वो शौहर की जानिब नहीं देख पाई थी। उसी लम्हे जब उस समेत उसकी अम्मी और बहन खुद को मुतवक्का सूरत हाल के लिए तैयार कर चुके थे, अचानक कॉल बैल बज उठी। अबू खामोशी से वापस मुड़ गए। उसके होठों से दबी दबी सांस खारिज हुई। अभी वो पहलू भी नहीं बदल पाया था कि उसने अबू के कदमों की चाप सुनी। वो दरवाजे से मिलने वाले को फारिग कर आ गए थे। मजीद चंद लम्हों बाद वो जो कुछ करने वाले थे उसके लिए जरूरी था कि घर में कोई बाहर वाला मौजूद ना हो। उसके हवास उसका साथ छोड़ने लगे। उसने सर को बिल्कुल झुका लिया। अब वो किसी की जानिब नहीं देखना चाहता था। मेरे कमरे में आओ, उसकी समातों ने अब्बू के सर्द लहजे में दिए गए हुक्म को सुना। अब की बार उसने अम्मी या अब्बू की जानिब देखने की कोशिश भी नहीं की थी। वो खामोशी से उठकर अब्बू के पीछे उनके कमरे की जानिब चल दिया। अम्मी ने उसे तसल्ली देने की कोशिश नहीं की। वो बहुत मजहबी खातून थी। किसी भी मुश्किल लम्हे में वो कोई अमली कदम उठाने के बजाय तस्बीह के दाने गिराने को तरजीह देती थी। उसने झुके सर के साथ कमरे में कदम रखा। दरवाजा बंद कर दो, अब्बू ने पहले से ज्यादा सर्द लहजे में हुक्म दिया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। कुंडी लगाओ। उसका हाथ वहीं रुक गया। कुंडी एक बार लग जाती तो उसे अब्बू के अलावा कोई नहीं खोल सकता था। मैंने कहा कुंडी लगा दो। उसे मुतामिल देखकर वो तल्ख लहजे में बोले। उसने कांपते हाथों के साथ कुंडी लगा दी और फिर धीरे धीरे कदम उठाता वो कमरे के वस्त में पहुंच गया। झुकी हुई निगाहों के साथ उसने अब्बू के हाथ में अपना अमाल नामा देख लिया था। उनके हाथ में उसके सीरीज टेस्ट की मार्कशीट थी। ये क्या है? उन्होंने उसके सामने उसकी मार्कशीट लहराई। इस सवाल का जवाब वो अभी सोच रहा था कि वो फिर गुर्राए। मैंने पूछा है कुछ? हर अगला जुमला उनके दर्जा हरारत को बढ़ा रहा था। ये क्या है? अब की बार उन्होंने उसका कान पकड़ लिया था। मार्कशीट, मेरी मार्कशीट, वो मिनमिना कर बोला। अब्बू ने इतनी जोर से उसके कान को पकड़ रखा था कि तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। मैं जानता हूं कि ये मार्कशीट है और तुम जानते हो कि मैं मार्कशीट के मुतालिक नहीं पूछ रहा। वो बताओ जो मैं पूछ रहा हूं। उन्होंने उसका कान मरोड़ा। उसने सहम कर इल्तिजाया निगाहों से उसकी जानिब देखा। सुर्ख होते हुए चेहरे और आंखों के साथ डुबडुबाए लहजे में उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज मुंह में ही रह गए। तीन नंबरों के फर्क से वो फर्स्ट पोजीशन लेने में नाकाम हो गया था। स्कूल में मैट्रिक के सालाना इम्तिहान से पहले एक सीरीज टेस्ट होते थे जिनमें पूरे मैट्रिक के इम्तिहान का अहाता किया जाता था। उन टेस्ट का पूरा रिजल्ट बनता था। इन्हीं टेस्ट में वो सेकेंड पोजीशन ले सका था। सुलेमान हैदर इस बार फर्स्ट पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गया था। ये अगरचे पहली बार हुआ था, मगर चूंकि ये इम्तिहान नहीं थे, टेस्ट थे, इसलिए उसके टीचर्स अभी भी उसके मुतालिक बहुत बुरे एतमाद थे। वो यकीन से उसके बारे में पेशनगोई करते थे कि वो बोर्ड में पोजीशन जरूर हासिल करेगा। अब्बू उसके मुतालिक हमेशा मशकूक ही रहते थे। गुज़िश्ता बार के प्रोमोशन टेस्ट में उसके और सलमान के नंबरों में 8 नंबरों का फर्क था। सुलेमान के 8 नंबर कम थे और उसने सेकेंड पोजीशन ली थी। अब्बू ने तभी उसे वार्न कर दिया था कि इतने कम नंबरों का फर्क कोई फर्क नहीं होता, उसे अगली बार 50 नंबरों के फर्क से लीड हासिल करना चाहिए, मगर वो फर्स्ट पोजीशन ही नहीं हासिल कर पाया था। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, उसे मुसलसल खामोश देखकर वो दहाड़े। उसने पलकें झपका कर आंसू पीने की कोशिश की थी। अबू जी, वो जो एक सवाल था एक्सरसाइज 5 का, वो जो मेरी बुक में गलत था, वो मुझे नहीं आता था। सर अजहर ने कहा था वो सवाल पेपर में नहीं आएगा, मगर वो आ गया। अबू जी, मैंने आंसू जब्त करते हुए वो मुसलसल बोल रहा था। वो जानता था कि अगर अब भी नहीं बोला तो अब्बू का पारा मजीद चढ़ जाएगा। उल्लू के पट्टे, सिर्फ तेरी किताब में गलत था। उसकी किताब में गलत क्यों नहीं था जिसने फर्स्ट पोजीशन ली है? अब की बार उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा था। उसने भी अंदाजे से किया था, लेकिन वो रोने लगा था, जिसके बायस उसकी आवाज हलक में फंस गई थी। हाँ, फीसा वारस ने खुद आकर सिखाया था उसे, जो उसका जवाब सही आ गया और तेरा गलत। उसे एक और थप्पड़ पड़ा था। अब सर रजा से पूछ लें, मैंने उनको भी बताया था। मैं सच, पहले तुझसे तो पूछ लूं, फिर सर रजा से भी पूछ लूंगा। उन्होंने उसकी बात काट दी। मैंने क्या कहा था तुझसे कि तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा? सारा दिन काम चोरों के साथ खेलेगा तो यही हाल होगा ना? मैं वाकई तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। इतनी मुश्किल से इज्जत बनती है माशरे में, तू मेरा नाम डिबो दे। लोग कहते हैं दूसरों को क्या पढ़ाएगा ये, जब अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मेरा बेटा काम चोर और निकम्मा है? हरामखोर कहता है किताब में सवाल गलत है। तेरी किताब में सवाल गलत है, सिर्फ तेरी किताब में, सिर्फ तेरी किताब में। वो कह रहे थे और साथ साथ ये देखे बिना कि उनका थप्पड़ कहाँ पड़ता है उसे पीट रहे थे। वो रोने के साथ साथ माफी मांग रहा था और उसकी अम्मी बंद दरवाजे के पीछे आंसू बहाने में मसरूफ थी। एक एक नंबर की जंग में एक एक लम्हा कीमती होता है। अगले रोज अब्बू ने नाश्ते की मेज पर सख्त लहजे में उसे नसीहत की थी। वो कुछ कहे बगैर खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। वो मजीद कह रहे थे, 3 हफ्ते रह गए हैं एनुअल एग्जाम्स में, तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो कि हर बात नए सिरे से समझाई जाए। तुम्हें खुद अंदाजा होना चाहिए कि हर लम्हा तुम्हारे लिए कितना अहम है। अब मैं तुम्हें वक्त जाया करते ना देखूं और ना ही तुम्हारे मुंह से ये बात सुनूं कि फलां चीज इसलिए गलत हो गई कि वो किताब में गलत थी। उनका अंदाज और लहजा बेलचक था, मगर फिर भी वो समझ चुका था कि उसका एक्सक्यूज कबूल कर लिया गया है। कल की सारी रात रोने के बाद वो उनसे माफी मांगते वक्त दोबारा नहीं रोया था। उसका लहजा नम था, मगर उसकी अपनी आंखों के किनारों को उसने भीगने नहीं दिया था। अब्बू ने उसे वाजे लफ्जों में कह दिया था कि गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं अब कभी रंगों को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं ड्राइंग बनाऊंगा ना कार्ड्स। रंग इतने अहम नहीं कि मैं उनके लिए अब्बू को नाराज करूं। उसने दिल में ये तहैया भी किया था। अब्बू ने मुंह से नहीं कहा था कि वो ड्राइंग में मसरूफ रहकर अपना वक्त जाया कर रहा है, मगर वो समझ गया था कि अब्बू उसकी खराब कारकर्दगी की वजह इसी चीज को समझते हैं। उन्होंने उसे चंद रोज कबल बहन के साथ मिलकर उसकी सहेली के लिए बर्थडे विश कार्ड बनाते देख लिया था। 3 हफ्ते बाद उसके एग्जाम्स शुरू हो गए थे। उसे खुद पर भरोसा था ना अपनी मेहनत पर, मगर वो बेतहाशा पढ़ने पर यकीन जरूर रखता था। उसने दिन रात एक करके पेपर्स दिए। अब्बू का और उनकी नाराजगी का खौफ इम्तिहान के खौफ से कहीं ज्यादा था, लेकिन कोई भी खौफ उसकी कारकर्दगी को मुतासर नहीं कर पाया था। उसके सभी पेपर्स अच्छे हो गए थे। पेपर्स के 2 दिन बाद ही अब्बू ने अपने किसी ओल्ड स्टूडेंट से उसे फर्स्ट ईयर का कोर्स ला दिया था, हालांकि अभी प्रैक्टिकल्स होना बाकी थे। अभी हम फर्स्ट ईयर की पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे, फिलहाल तुम इन किताबों का अपने कोर्स आउटलाइन का जायजा लो, उनमें मौजूद तस्वीरें देखो, दिल चाहे तो तस्वीरें बनाकर उनमें रंग भरो, हम प्रैक्टिकल्स के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। ये अबू का एक और हुक्म था जो उन्होंने बजाहिर मुस्कुरा कर दिया था, यानी वो उसे खुद रंगों से खेलने की इजाजत दे रहे थे। इस हुक्म ने उसे खुश कर दिया था। वो कम अज कम चंद दिन पढ़ाई के बोझ से खुद को बचा सकता था। प्रैक्टिकल्स के लिए जर्नल बुक्स तैयार थी। उसने प्रैक्टिकल्स की कई बार प्रैक्टिस की हुई थी, इसलिए ये दिन उसने बहुत रिलैक्स होकर गुजारे। यही वजह है कि प्रैक्टिकल्स के बाद जब उसने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई शुरू की तो वो बहुत ताज़ा दम था। अब्बू का बेजा तसल्लुत यहाँ भी जारी था। मैथ्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट होने के बावजूद अब्बू ने उसे प्री इंजीनियरिंग मुंतखब करने का हक नहीं दिया था। ये बात जैसे उसकी पैदाइश के वक्त से तयशुदा थी कि उसे प्री मेडिकल ही लेना है, और वो प्री मेडिकल की बुक्स ख़त्म करने में मगन हो गया। जब मैट्रिक का रिजल्ट अनाउंस हुआ तो वो फर्स्ट ईयर के कोर्स का 50% मुकम्मल कर चुका था। मैट्रिक में उसने पूरे 780 नंबर लेकर पूरे लाहौर बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। अब की बार उसने अब्बू को डांटने या मारने का कोई मौका नहीं दिया था। उसकी इतनी बड़ी कामयाबी पर फैमिली के अलावा उसके टीचर्स भी बहुत खुश थे। उसके स्कूल को ये एजाज पहली मरतबा हासिल हुआ था कि वहां पढ़ने वाले किसी बच्चे ने बोर्ड में टॉप किया था। उसके हलके में जहां उसे बेपनाह शाबाशी मिली, वहां ये भी सुनने को मिला कि ये कोई हैरानी की बात नहीं। अक्सर लोगों को यकीन था कि जिस तरह वो दिन रात किताबों को चाटने में मसरूफ रहता था, ऐसी सूरत में उसका पोजीशन ना लेना हैरान कुन अमर ठहरता। वो बहरहाल खुश था कि वो अब्बू को खुश कर पाया। जब कॉलेज में एडमिशन का मामला शुरू हुआ तब भी अब्बू ने उसके लिए शहर के सबसे बड़े कॉलेजों को छोड़कर एक गैर मारूफ कॉलेज का इंतखाब किया। इसी पर मौकूफ नहीं, वो बहुत से हैरानकुन काम कर रहे थे। उसके अब्बू को न जाने क्यों सबको हैरान करने का शौक हो चला था, और उसके मामले में तो ये शौक इंतहा को पहुंचा हुआ था। सब हैरान हुए थे कि वो अभी 14 साल का भी नहीं हुआ था और उसने मैट्रिक कर लिया था। दूसरे बच्चों ने फर्स्ट ईयर के कोर्सेज खरीदने शुरू किए थे और उसने 50% सिलेबस खत्म कर लिया था, और उसके इतने शानदार रिजल्ट के बावजूद उसे मशहूर कॉलेज में दाखला क्यों नहीं दिलवाया गया था। जिस रोज अब्बू ने उसकी कॉलेज फीस जमा करवाई, उसी रोज सर शोएब, जो उसके स्कूल कोऑर्डिनेटर से सेकंड प्रिंसिपल बन चुके थे, उससे मिलने चले आए। उन्हें जब ये पता चला कि उसने GC और FC कॉलेज को छोड़कर एक गैर मारूफ कॉलेज का इंतखाब किया है तो उन्होंने अब्बू से काफी बहस की। मुझे आज तक आपकी कोई लॉजिक नहीं समझ आई। आप अपने बच्चे में एतमाद और हौसला पैदा करने के इस कदर खिलाफ क्यों हैं? मेरा बच्चा इतना जहीन हो तो मैं नाचता फिरूं। आपने उसकी इतनी बड़ी कामयाबी पर उसे ठीक से खुश होने का मौका भी नहीं दिया। आप खुद किसी स्कूल फंक्शन में आए, ना उसे आने दिया। प्रिंसिपल साहब की जाती दरख्वास्त पर भी आप बजिद रहे कि मेरे बच्चे ने टॉप किया है, निकाह नहीं कि उसकी दावतें की जाएं। बच्चों के कुछ मैगजीन्स ने उसका इंटरव्यू करना चाहा तो आपने इनकार कर दिया कि ये एक ओछा काम है। चंद अच्छी एकेडमीज ने खुद आपसे राब्ता किया और स्कॉलरशिप की बात की, तब भी आपने एक नहीं सुनी। और आप अब मुझे बता रहे हैं कि GC और FC में पढ़ाई नहीं होती, वक्त जाया होता है। आप इस तरह क्यों करते हैं? बच्चे ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, कम से कम उसे अपने किसी फेल से तो एहसास दिलाएं कि ये कामयाबी ही है। आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो बेचारे वाकई परेशान हो गए थे, इसलिए खुद पर काबू ना रख सके। सारी गुफ्तगू के दौरान अब्बू के चेहरे पर इस्तेहजाया मुस्कुराहट चमकती रही। सर शुएब की बातों के जवाब में उन्होंने क्या कहा ये उसे बिल्कुल पता नहीं चल सका, क्योंकि अब्बू ने उसे वहां से उठ जाने के लिए कहा। वो खामोशी से उठकर बाहर आ गया। सर शुएब की बातें उसे हैरान कर देने के लिए काफी थीं। उसे स्कूल के किसी फंक्शन में इनवाइट किया जाना या उसके इंटरव्यू के लिए किसी मैगजीन वगैरह के राबते के मुतालिक उसे कुछ भी नहीं पता था। उसने तो गोल्ड मेडल वसूल किया था, तस्वीर बनवाई थी और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। इसके अलावा उसके लिए इस कारनामे में कोई सनसनी नहीं थी। रिश्तेदारों या टीचर्स वगैरह की शाबाशी तो वो बचपन से ही वसूल कर रहा था, इसमें उसके लिए कोई नयापन नहीं था। और जब कोई नयापन नहीं था तो वो क्यों याद रखता कि उसने बोर्ड में कोई पोजीशन ली थी? तुम्हें रेगुलर कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, खामखा वक्त जाया होगा। तुम घर पर रहकर पढ़ा करो, शाम को एकेडमी जाओ तो वहां दूसरे क्लास फेलोज से पूछ लिया करो कि कॉलेज में कुछ खास तो नहीं हो रहा। हफ्ते में बस एक बार कॉलेज जाना काफी है, जब कोई खास टेस्ट या प्रैक्टिकल हो तो जाया करना। उसे कॉलेज जाते हुए चंद दिन ही हुए थे जब अब्बू ने नया हुक्म सादर कर दिया। उन्होंने उसके कॉलेज के हेड क्लर्क से बात कर ली थी। उनकी वाकफियत की बिना पर हाजिरी रजिस्टर में उसकी हाजिरी खुद बखुद पूरी हो जानी थी। उसके अब्बू के कई दोस्त उस कॉलेज में मौजूद थे जो इस किस्म के हर मसले को हल करने की अहलियत रखते थे। यही वजह थी कि उसके लिए एक गैर मारूफ कॉलेज का इंतखाब किया गया था। उसने खामोशी से अब्बू के हुक्म की तामील करना शुरू कर दी थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में किसी लेकिन या मगर की गुंजाइश कभी नहीं रही थी। वो हमेशा की तरह उनका एक गलत फैसला मान रहा था, मगर इस बार वो दिल ही दिल में बहुत बेचैन था। उसे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। वो 14 साल का हो रहा था, उसका कद ही नहीं बढ़ रहा था, ख्यालात में भी तब्दीली आ रही थी। कॉलेज में उसका वास्ता एक नई दुनिया से पड़ा था। स्कूल की नस्बत कॉलेज आकर वो ज्यादा मुतमईन था। वहां बहुत से लड़के थे, छोटे बड़े, फैशन परस्त, मजहबी, निकम्मे, पढ़ाकू, शर्मीले। उनके दरमियान वो खुद को अजनबी महसूस नहीं करता था। सभी लड़के नौजवानी के जोम में मुब्तला इस नई दुनिया से खुश थे। किसी के पास वक्त नहीं था कि वो उसको खपती या प्रोफेसर कहकर चिढ़ाते और फिर पहले ही दिन से उसके शानदार रिजल्ट, उसकी छोटी उम्र और फर्स्ट ईयर के सिलेबस पर उसके उबूर ने उसे किसी किस्म का एहसास कमतरी नहीं होने दिया था। वो खुश था कि वो कॉलेज में एक नए स्टेटस को लेकर दाखिल हुआ है। लेकिन शायद उसके अब्बू खुश नहीं थे। उन्होंने हमेशा की तरह उसकी मर्जी जाने बगैर उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर दी थी। वो उसकी बढ़ती उम्र के तकाजों को या तो समझ नहीं पा रहे थे या वो उन तकाजों को बुरी तरह इग्नोर कर रहे थे। वो कोई इंडोर प्लांट नहीं था कि उसे बंद कमरे में बढ़ने फूलने के लिए छोड़ दिया जाता। वो एक जीता जागता इंसान था जिसे अपने इर्द गिर्द दूसरे इंसानों की जरूरत थी। उसे अपने इर्द गिर्द अपने हम उम्र अच्छे लगते थे। वो उनकी बातों को, उनकी माइयत को इंजॉय करना पसंद करता था। कॉलेज में चूंकि स्कूल की तरह हर वक्त क्लास में बैठने की पाबंदी नहीं थी, इसलिए एक लेक्चर हॉल से दूसरे लेक्चर हॉल में जाते हुए, लैब में प्रैक्टिकल के दौरान या फ्री पीरियड्स में कॉरिडोर्स या ग्राउंड में से गुजरते हुए दूसरे क्लास फेलोज से अलग सलग हो जाती थी, जो धीरे धीरे दोस्ती की सरहद में दाखिल होने लगी थी। लेकिन अब्बू ने फिर उसकी खुशी के आगे फुल स्टॉप लगा दिया था। मुझे जो चीज भी अच्छी लगती है अबू मुझे वही करने से रोक देते हैं, क्यों? पहली बार ये सवाल अपनी पूरी शिद्दत के साथ उसके जहन में गूंजने लगा था। रात का पहला पहर अपने अख्तिताम की जाने बढ़ रहा था। चांद आसमान के ऐन वस्त में किसी बादशाह की तरह तन कर खड़ा था। चांदनी भी चार सू फैली थी, मगर स्ट्रीट लाइट्स की जर्द रोशनी ने चांदनी को भी बसंती चोला पहना रखा था। हवा बहुत तेज नहीं थी, मगर खुनक थी, सो उनके गर्म खून को बड़ी भली लग रही थी। वो दोनों कब से नहर के किनारे बैठे थे। दोनों ने जीन्स के पाइचे चढ़ा रखे थे और दोनों ही बहुत देर से चुप थे। ये जगह शहरोज की दरियाफ्त थी। बहुत पहले जब वो स्कूल में पढ़ता था, तब से कैंपस एरिया के दरमियान सैंडविच बनी ये नहर उसे बहुत अच्छी लगती थी। कॉलेज के दौरान भी एकेडमी आते जाते हुए वो अक्सर यहाँ आया करता था, और यूनिवर्सिटी में तो वो इस नहर को अपनी सहेली माना करता था। उसका मानना था कि ट्रैफिक जैसी मर्जी क्यों ना हो, मौसम कितना भी नाखुशगवार हो, ये नहर अपने कदरदानों के लिए हमेशा मेहरबान रहती है। उमर को भी इस नहर की मीठी आगोश का चस्का शहरोज की वजह से ही लगा था। वो दोनों जब लड़ाई झगड़ों से उकता जाते तो एक बार दिल हल्का करने यहां जरूर आते थे। ये नहर उनके कई राजों की अमीन थी। इस नहर में उनके कॉलेज अफेयर्स के लव लेटर्स दफन थे। इस नहर में वो आंसू भी तैरते नजर आते थे जो वो छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों और नाराजगियों पर बहाया करते थे। इस नहर के सीने में वो शिकवे भी दबे थे जो उनको एक दूसरे से थे। ये नहर उन दोनों को साथ मिलाकर एक ट्रायंगल थी जो उनकी उस मोहब्बत की तसलीस को मुकम्मल करती थी। वो उनकी हमदर्द थी जो उनको मशवरे भी देती थी और उनके दरमियान सालिस का किरदार भी अदा करती थी। इस दफा के झगड़े में भी इसी नहर ने उनकी सुलह करवाई थी। उन्होंने सारे गिले शिकवे कर लिए थे और अब मतलब बिल्कुल साफ था। मैं ये शादी नहीं कर सकता शहरोज, बहुत देर खामोश रहने के बाद बिलाखिर उमर ने कह डाला था। शहरोज ने गहरी सांस भरी थी। उमर की जज्बातियत से वो हमेशा खाइफ रहता था। ये बात डैडी को तुम्हें खुद बतानी होगी, शहरोज ने उससे वजह नहीं पूछी थी, बस मशवरा दे डाला था। उमर एक बार फिर खामोश हो गया और फिर काफी देर बाद बोला, वो बहुत नकचिड़ी है शहरोज, बदतमीज, जिद्दी और हर धर्म भी। मुझे ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं लगती जो बिला वजह नखरे करें, जिन्हें हर लम्हे ये वहम रहता हो कि वो बहुत खूबसूरत हैं और लड़के उन पर वारी सबके होते रहते हैं, और वो सिर्फ इसलिए पैदा की गई हैं कि वो दूसरों की इंसल्ट कर सकें। कम ऑन उमर, इमामा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, शहरोज ने अपनी दोस्त की हिमायत की। मेरे साथ वो ऐसी ही है, मुझे लगता है शहरोज वो मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। तुम गलत सोच रहे हो उमर, तुम दोनों की एंगेजमेंट हुई है, जाहिर है रजामंदी से ही हुई है। सराफाक अपनी बेटी का रिश्ता उसकी मर्जी के बगैर तो नहीं करने वाले। शहरोज के समझाने का एक मखसूस सा अंदाज था। उसकी निगाहें पानी की सतह पर बनते चांद के अक्स पर थीं। वो टांगे समेट कर बाजुओं का घेरा उनके गिर्द डाले हुए था। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूं शहरोज, सच कहूं तो मुझे इस लड़की से उकताहट होने लगी है। बहुत एटीट्यूड है उसमें और मेरी बर्दाश्त बहुत कम है। कल कला को भी तो ये रिश्ता खत्म होना ही है ना, इसलिए बेहतर है इसे इब्तिदा में ही खत्म कर दिया जाए। उमर का अंदाज वाकई बड़ा उलझा उलझा सा था। शहरोज कहना चाहता था कि ये रिश्ता तो तुम खत्म कर ही चुके हो, मगर उसने कहा नहीं। उमर के मिजाज की कुछ उलझने थी जिनसे वो बखूबी वाकिफ था। उसे उसकी जात के नफसियाती पहलुओं तक से आगाही थी। वो वाकई गहरे दोस्त थे। परसों क्या हुआ था उमर? शहरोज, हमारे दरमियान बड़ा अजीब सा ताल्लुक है। वो मुझे कभी फोन नहीं करती, मेरे फोन कॉल्स अटेंड नहीं करती। मैं इतना बच्चा तो नहीं हूं कि कुछ समझ ना सकूं। तुम्हारा और जारा का ताल्लुक तो ऐसा नहीं है। परसों मैं उससे मिलने चला गया। मैंने सोचा फिर मैं वापस जाऊंगा तो कहां मुलाकात हो सकेगी, इसीलिए मैं उनके घर चला गया। मोहतरमा ने गेट से अंदर ही नहीं जाने दिया मुझे। इतनी इल मैनर्ड है वो कि मुझे बैठने को भी नहीं कहा। उसका अंदाज था जैसे जान छुड़ा रही हो। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। फिर तुमने क्या कहा? शहरोज का अंदाज उजलत भरा था। उमर ने नागवारी से उसे देखा। बता रहा हूं, मरे क्यों जा रहे हो? बस मुझे गुस्सा आ गया। मैं चॉकलेट केक ले गया था, वही मैंने उसके हाथ में पकड़ा दिया और कहा, मुबारक हो बीबी, आपकी जान छूट रही है हमसे। ये केक इसीलिए लाया हूं। मुंह मीठा कीजिए और हमारी रिंग वापस कर दीजिए। वो एक बार फिर रुका। अब की बार शहरोज ने उसे टोका नहीं था। वो मुंह उठाकर मेरी शक्ल देखने लगी। मैंने कहा, बीबी शर्माइए मत, आपकी हमारी नहीं निप सकती। वापस करें हमारी रिंग। और तुम उसकी हठधर्मी देखो शहरोज। फौरन उंगली से उतारकर मेरे हाथ में थमा दी। हूं नखरेबाज, मैंने तो पहले ही कहा था वो बहुत शोखी है। इसमें तेरी गलती भी तो है उमर, तुझे उनके घर जाने की जरूरत क्या थी? और क्या पता वो तुझे घर के अंदर बुलाना चाहती हो मगर उस वक्त घर पर कोई ना हो, उसे मुनासिब ना लगा हो। शहरोज चिढ़ कर बोला था। मुनासिब ना लगा हो? उमर ने दोहराया। क्या मुनासिब ना लगा हो? मैं वहां ऐसा क्या करने चला गया था? अच्छी मुसीबत है भाई, हम तो हमेशा मशकूक ही रहेंगे। चोर डाकू है ना हम, थाने में पैदा हुए थे। हूँ मुनासिब ना लगा हो? वो बुरी तरह हर्ट हुआ था। यार तू बात को समझता नहीं है और गुस्सा करने लगता है। ये लाहौर है, लंदन नहीं कि किसी की कोई वैल्यूज ना हो। यहाँ लोग अपने हिसाब से हदूद मुकर्रर करते हैं, और अगर तुम्हें इन सब चीज़ों पर एतराज़ है तो तुम वहीं किसी जूली जीनी से शादी कर लेते। यहाँ इतना खड़ाक फैलाने की क्या ज़रूरत थी? शहरोज का लहजा नॉर्मल मगर अल्फाज सख्त थे। हकीकत ये थी कि सारे इशू में सबसे ज़्यादा ख्वार भी वो ही हो रहा था। अगर खुदा ना खास्ता ये इंगेजमेंट वाकई टूट गई थी तो वो सब बड़ों की नज़र में बहुत ख्वार होने वाला था। उसने कनखियों से उमर को देखा जो एकदम ही होंठ सी कर बैठ गया था। यार मेरी बात सुनो गौर से, तुम्हारी इंगेजमेंट किसी कोर्टशिप का नतीजा तो नहीं है ना? मेरा मतलब है कोई लंबी चौड़ी कमिटमेंट तो है नहीं। ऐसे रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, मीठे और बलदार, जलेबी जैसे। ऐसे रिलेशनशिप वक्त के साथ बहुत मजबूत हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारा मसला ये है कि तुम ना सिर्फ जज्बाती हो बल्कि उजलत पसंद भी। यही दो चीज़ें सबसे बड़ा बिगाड़ हैं। तुम अपने फैसलों पर बहुत जल्द पछताने लगते हो। अब की बार शहरोज ने तहम्मुल से काम लिया था। मैं क्या हूँ, मुझ में कौन कौन सी खामियाँ हैं, ये सब कुछ तुम लोग एक ही दफ़ा बता दो। मुझे तो ऐसे लगने लगा है जैसे मैं दुनिया का कोई गंदा तरीन इंसान हूँ जो बहुत बुरी जगह से ताल्लुक़ रखता है। मेरी कोई वैल्यूज़ है ना मोरालिटी। किसी के घर चला जाऊँ तो गैर मुनासिब, किसी से बात करना चाहूँ तो गैर मुनासिब, किसी की तरफ एक नज़र देख लूँ तो भी गैर मुनासिब। अरे बाबा, मैं भी मुसलमान हूँ, एक अल्लाह और रसूल का मानने वाला। तुम लोग जिस सिमत को क़िबला मानते हो ना, हम भी उसी सिमत को मानते हैं। अल्लाह दिलों में बसता है, लाहौर या लंदन में नहीं कि जगह बदलते ही रब भी बदल जाए। हम अगर लाहौर में मुसलमान हैं तो लंदन, पेरिस, मिलान, जहाँ भी चले जाएँ मुसलमान ही रहेंगे। एक शहर से दूसरे शहर जाते वक्त ट्रेन बदलती है, खुदा नहीं। वो भड़क कर बोला था, फिर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया। ऐसा करो, उमर एहसान को चौक में खड़ा करके फांसी दे दो। शहरोज को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा क्योंकि उमर के गुस्से का जायका उसके लिए बड़ा पुराना था, मगर वो शर्मिंदगी जरूर महसूस कर रहा था। उसे अंदाजा था कि उसे उमर को ताना नहीं देना चाहिए था। ओके, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुस्कुराहट छुपाते हुए शहरोज ने एक्सक्यूज किया था। उमर कुछ नहीं बोला। शहरोज ने उसके कंधे पर सर रख दिया। अच्छा यार, कह तो रहा हूँ सॉरी, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? उसे हंसी भी आ रही थी और शर्मिंदगी भी हो रही थी। उमर पीछे हटकर बैठ गया। मेरा मजाक का मूड नहीं है शहरोज, आई एम हर्ट। अच्छा नहीं लगता मुझे जब लोग ऐसा समझते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मेरे पेरेंट्स मुसलमान हैं, मगर हम लोगों को बार बार साबित करना पड़ता है कि हम और हमारा अकीदा वही है जो बाकी मुसलमानों का। हम वो काम नहीं करेंगे जो हमारे मज़हब में नापसंदीदा हैं। किसी जगह रहने का मतलब ये तो नहीं होता कि इंसान उस जगह की बुराइयाँ भी अपना लेता है। जहाँ वो रह रहा होता है, होते होंगे लोग ऐसे, मगर मैं और मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं शहरोज। उमर वाकई बहुत गुस्से में था। अच्छा अच्छा सुन ली है तकरीर, बोला है ना सॉरी। शहरोज ने उसके कंधे पर हाथ भी रख दिया था। उमर ने होंठ भींचे, ऐसा लगता था जैसे वो कुछ कहने के लिए अल्फाज मुंतखब कर रहा है। इट्स ओके शहरोज, मगर दुख तो होता है ना, और मैं सच सच बताऊं तुझे, वो जो इमामा बीबी है ना, वो भी यही समझती है। मुझे उसके अंदाज से महसूस होता है कि वो मुझे काबिले भरोसा नहीं समझती, वरना ऐसा भी क्या हुआ कि इंसान मंगेतर को गेट से ही टरखा दे, दो मिनट बात करने का रवादार भी ना हो। उमर यार, हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है, यहाँ सबसे ज्यादा नाकाबिले भरोसा मंगेतर ही होता है, और जब तक शादी नहीं हो जाती बार बार उससे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट तलब किया जाता है, शहरोज हंस कर कह रहा था। उमर मुस्कुराया तक नहीं। मुझे बच्चा समझते हो ना तुम, फीडर पीने वाला 6 माह का बच्चा। अगर यही सच है तो फिर जारा और तुम्हारे दरमियान जिस तरह का ताल्लुक है वो तो तुम्हें एबनॉर्मल लगता होगा। उसका अंदाज तमस्कुराना था। शहरोज ने हैरत से उसे देखा, गुत्थी जैसे खुद ब खुद सुलझ गई थी। उमर यकीनन अपना और उमायमा का उसके और जारा के साथ मवाजना करता रहता था। जाहिर है उसने उन दोनों को लड़ते झगड़ते, सुलह सफाई करते, एक दूसरे के साथ रूठते मनते देखा था। वो इसी तरह के ताल्लुक का ख्वाहिशमंद था, जो कोई ऐसी गैर फितरी बात नहीं थी, लेकिन चूंकि वो और इमामा की तबीयत से वाकिफ नहीं था, इसलिए इमामा के गुरेज को वो उसकी नापसंदीदगी समझता था। उमर, तुम खुद को हमारे साथ कंपेयर मत करो, हम कजन्स हैं, मैं और जारा, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ खेल कूद कर लड़ झगड़ कर हम दोनों उम्र के इस हिस्से में पहुंचे हैं। हमारे दरमियान वो झिझक नहीं है जो तुम्हारे और इमामा के दरमियान है। जब ये झिझक दूर हो जाएगी तो तुम दोनों के दरमियान बहुत अच्छे और फ्रेंडली टर्म्स डेवलप हो जाएंगे, और तब मैं तुम्हारी तरह जेलस हुआ करूंगा। शहरोज मलायमत भरे लहजे में उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। यार मैं जेलस नहीं होता, आई स्वेयर नहीं होता, मगर हर्ट होता हूँ। अब की बार तो बहुत हुआ हूँ, जब मुझे एहसास होता है कि वो मुझे इग्नोर करती है, बल्कि वो मुझसे मिसबिहेव करती है। वो बाजू फैला कर घास पर लेट गया था। शहरोज, बाय गॉड मैं बहुत कन्फ्यूज हो गया हूँ। प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोगों का फैमिली सेटअप बहुत मुख्तलिफ है। एक्चुअली वो एक मुख्तलिफ माहौल की परवरदा, तुम एक मुख्तलिफ माहौल के। उनके घर का माहौल हमारे घर के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम आपस में जिस तरह बात करते हैं, तुम, मैं और जारा, इस तरह वो अपने कजन्स के साथ भी नहीं करती। हम क्लास फेलोज से भी वो एक हद तक ही फ्रैंक होती है। देख यार, हर फैमिली की अपनी वैल्यूज होती हैं। मैं जैसे जारा के साथ फ्रैंक हूँ, इसी तरह तुम इमामा के साथ फ्रैंक नहीं हो सकते। जैसे मैं और जारा होटलिंग कर लेते हैं, अकेले हर जगह चले जाते हैं, तुम ऐसे इमामा के साथ नहीं जा सकते। सर आफाक इस चीज़ को कभी पसंद नहीं करेंगे, और सच तो ये है कि इमामा खुद भी ऐसा कभी नहीं चाहेगी। शहरोज ने लम्हे भर का तवक्कुफ करके उसकी जानिब देखा कि वो उसकी बात पर किस तरह रिएक्ट करता है, मगर वो चुपचाप चित लेटा आसमान के आगोश में महसूर चांद को देखता रहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इमामा ने हमारे साथ बहुत से सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। वो दूसरी क्लास फेलोज की तरह काम अधूरा छोड़कर इसलिए कभी घर नहीं गई थी कि अंधेरा फैल रहा है या पिक एंड ड्रॉप का मसला है। अगर कंजर्वेटिव होती तो लड़कों के साथ नहीं पढ़ रही होती। वो अच्छी लड़की है, रिश्तों की कदर करने वाली, अपनी वैल्यूज़ को पहचानने वाली, और एक दिन आएगा जब तुम मुझसे ये सारी बातें किया करोगे, क्योंकि तब तुम्हें एहसास हो चुका होगा कि तुमने अपने लिए जिस तरह का लाइफ पार्टनर चाहा था, इमामा बिल्कुल वैसी है। शहरोज उसके दिल में लगी गिरहें खोल रहा था। ये पहली बार नहीं हुआ था, उमर को उसके बहुत से फैसलों पर मुतमईन करने वाला शहरोज ही था। वो एक दूसरे के दिल में छुपी बात को बिना कहे जान लेने के दावेदार थे। उनके दरमियान हमेशा मसाइल का हल इसी तरह ढूंढा जाता था। ये बात भी तुम जहन नशीन कर लो कि वो तुम्हें नापसंद नहीं करती। उसने तुमसे खुद कहा कि वो मुझे पसंद करती है? उमर के लहजे से अंदाज़ा करना मुश्किल था कि वो तंज कर रहा है या संजीदा है, लेकिन वो शहरोज का जवाब सुनने के लिए बेचैन है ये शहरोज को अंदाज़ा हो गया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी। ये रिंग जो तुम उसकी उंगली से उतरवा कर लाए हो, अगर वो तुम्हें नापसंद करती तो ये रिंग उंगली से उतार कर नहीं बल्कि अलमारी के किसी निचले खाने से निकाल कर देती। हाँ ये तो ठीक कह रहे हो, और वैसे भी मुझ जैसे हैंडसम लड़के को नापसंद कर भी कैसे सकती है, उसकी तो लॉटरी निकली है, उसी अंदाज में लेटे उमर ने कहा था। शहरोज बिला वजह ही मुस्कुराया। उमर नॉर्मल हो रहा था। शहरोज को हंसता देखकर उमर दोबारा उठकर बैठ गया। एक बात बताओगे सच सच? शहरोज ने जवाब में फकत हंकारा भरा। जारा ने कभी नखरे किए इमामा की तरह? उमर के लहजे में इश्तियाक था। और नहीं तो क्या, सब लड़कियां नखरे किया ही करती हैं, ये उनका पैदाइशी हक है, शहरोज ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मौसम की दिलफरेबी थी ना उमर का साथ, बल्कि ये जारा की याद थी जिसने उसके चेहरे को अलवही से मुस्कुराहट बख्श दी थी। नहीं यार, उस जफर को नखरे करना कहाँ आता होगा, वो तो अल्लाह मियाँ की गाय है, उमर उसे छेड़ रहा था। शहरोज ने उसे घूर कर देखा। ऐसे मत कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, उसके अंदाज में मस्नूई नाराजगी थी। बहुत पसंद करते हो ना उसे तुम, उमर ने उसके कंधे को ठहोका दिया था। बहुत से भी बहुत ज्यादा, तुम्हें पता तो है। शहरोज की कोई बात उमर से छुपी हुई नहीं थी। शहरोज मुझे भी वो बहुत ही अच्छी लगती है, उमर के लहजे में एतराफ था। कौन, जारा? शहरोज सिर्फ उसको चिढ़ाने के लिए पूछ रहा था। ओ शट अप, इतना बदजौक तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हो सकता, उसने नाक चिढ़ाया था। शहरोज ने उसकी जानिब मसनूई नाराजगी के अंदाज में देखा था और फिर वो दोनों ही हंस दिए। उमर ने जरा सा उठते हुए हिप पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला था और फिर उसकी अंदरूनी जिप खोल कर उसने प्लैटिनम की रिंग निकाल ली जिसमें तीन नन्हे नन्हे डायमंड्स लगे थे। ये वही इंगेजमेंट रिंग थी जो शहरोज और उमर ने इमामा के लिए खरीदी थी। बहुत सी रिंग्स देखने के बाद बिलाखिर यही वो रिंग थी जो उन दोनों को पसंद आ गई थी, और यही वो रिंग थी जो उमर इमामा की उंगली से उतरवा लाया था। वॉलेट से रिंग निकाल कर उमर चंद लम्हे उसकी जानिब देखता रहा और फिर उसने वो रिंग शहरोज की जानिब बढ़ाई थी। ये तुम उसको वापस कर दोगे, उम्मीद भरे लहजे में पूछा गया था। नहीं, शहरोज ने कतईयत से कहा, ये रिंग अब तुम खुद वापस करोगे। वो मोहतरमा मुझसे फोन पर बात नहीं करती, घर चला जाऊं तो अंदर बुलाने की रवादार नहीं, अब ये रिंग क्या एसएमएस करूं उसको, उमर ने नाक चढ़ाकर कहा। नहीं मैं बताता हूं, शहरोज बुजुर्गों के से अंदाज में उसके करीब हुआ। कल सुबह तुम चाचू को फोन करोगे और कहोगे, उमर बगौर उसकी बात सुन रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई इस कदर खूबसूरत भी लग सकता है, शहरोज ने दिल खोल कर सराहा था। जारा को लगा उसकी मेहनत वसूल हो गई। उसने उमर और इमामा के निकाह की तकरीब के लिए बहुत दिल से तैयारी की थी। लिबास से लेकर ज्वेलरी तक और फुटवेयर से लेकर मेकअप तक उसने हर चीज़ खुद खरीदी थी, और इसके लिए उसने न सिर्फ मैगजीन्स खंगाले थे बल्कि टीवी शोज भी देखे थे कि क्या चीज़ इन है और क्या चीज़ आउट है, और इसके बाद ही उसने अपनी शॉपिंग मुकम्मल की थी। वैसे तो ये बड़ी आम सी बात थी, बहुत से लोग शादी ब्याह की तकरीबात की तैयारी ऐसे ही करते हैं, लेकिन जारा की तबीयत इस मामले में बड़ी मस्त मलंग सी थी। वो कपड़ों और ज्वेलरी के झंझट में कभी वक्त बर्बाद करने की आदी नहीं रही थी, क्योंकि इस मामले में उसका ज़ौक काफ़ी थका हुआ वाक़ हुआ था। उसने जब भी कभी कोई चीज़ अपनी पसंद से ख़रीदी थी, उसके इर्द गिर्द रहने वालों को वो कभी पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो ज़्यादा तरद्दुद करना ही छोड़ चुकी थी। मगर इस तकरीब के लिए उसका दिल चाहा था कि वो सबसे अच्छी नज़र आए, और शमय महफिल बनने की उसकी इस ख्वाहिश ने उसका वक्त और मेहनत दोनों खर्च करवाए थे। हालांकि इस तकरीब का गुमान किसी को दूर दूर तक नहीं था, बस अचानक मामू ने इंग्लैंड से फ़ोन किया था और ये मशवरा दिया था कि बेहतर है उमर निकाह करके वापस आए ताकि बाद में कागजात बनवाने में आसानी रहेगी। سارا خاندان ہی یہ بات سن کر متحرک ہو گیا تھا۔ زارا نے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر بوتیکس کے چکر لگائے تھے اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ امامہ کے لیے بھی کچھ شاپنگ کی تھی، اور اب شہروز کے منہ سے ایک ہی جملہ سن کر واقعی اس کا دن بن گیا تھا اور اس کی محنت وصول ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی گردن میں ایک نئی طرح کے خم کو اور لہجے میں مزید اکڑ کو محسوس کیا۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے اپنی تعریف کو وصول کیا تھا۔ شہروز سامنے اسٹیج کی جانب دیکھنے میں مگن تھا، جہاں عمر اور امائمہ سب کی نظروں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ اس کی بات سن کر وہ اس کی جانب مڑا تھا، پھر وہ بشاشت سے مسکرایا۔ میں امائمہ کی بات کر رہا تھا۔ اس کا جائزہ لیتے ہوئے اسے اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ کہیں کوئی چیز چھن سے ٹوٹی تھی۔ میں بھی امائمہ کی ہی بات کر رہی ہوں، زارا نے بہت ہمت کر کے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بہت عام سی بات تھی، اس قسم کی غلط فہمی انسانوں کو ہو ہی جاتی ہے۔ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی کہ شہروز اس کی نہیں بلکہ امائمہ کی بات کر رہا ہے، اور جو فخر و انبساط اس کو یک دم محسوس ہوا تھا اس کے حصار سے یک دم نکلنا آسان نہیں تھا۔ واؤ، یہ تم ہی ہو زارا، مائی گاڈ، عمر اچانک قریب آ کر بولا تھا۔ ارے کوئی مجھے پکڑ کر چٹکی بھرنا، میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، وہ زارا کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر بولا تھا۔ میں یہ کام تمہیں پکڑے بغیر زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں، اور یہ حقیقت ہی ہے۔ شہروز کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اگر یہ حقیقت ہے تو مجھے اعتراف کر لینا چاہیے کہ پارٹنر کا انتخاب کرنے میں میں نے نہ صرف اجلت بلکہ غلطی بھی کی۔ شہروز یار، ابھی کچھ ہو سکتا ہے، میرا مطلب ہے، وہ کہتے کہتے جان بوجھ کر چپ ہوا تھا۔ شہروز نے اس کی پشت میں دھموکا جڑا تھا۔ بکواس نہ کرو، اور میں نے نہ غلطی کی نہ اجلت، اور یہ بھی کہ اب کیا کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا، وہیں واپس جا کر بیٹھو جہاں سے اٹھ کر آئے ہو، زارا از مائی پرنسز، وہ بہت جذب سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں اور لہجے میں وہی سچائی جھلک رہی تھی جو اس کے انداز میں تھی، مگر زارا کا دل جیسے کسی نے نچوڑ ڈالا تھا۔ وہ سابقہ کیفیت اور احساسات کے اثر سے نکل ہی نہیں پائی تھی، اس نے شاید کوئی بات سنی ہی نہیں تھی۔ اس نے سر ہلایا، پھر وہ مسکرائی تھی۔ اچھی لگ رہی ہوں کیا؟ وہ لہجے میں مصنوعی بشاشت بھر کر بولی تھی۔ بے حد، بے حساب، شہروز کے لہجے میں سچائی تھی۔ اس نے کہنے کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ زارا کو انجانی سی طاقت محسوس ہوئی۔ تم نے ضرور کوئی دم درود کیا ہے، رات و رات ایسے معجزے نہیں ہو سکتے۔ یہ عمر تھا۔ مہربانی، شکریہ، اس نے بدقت اپنی مسکراہٹ کو گہرا کیا تھا۔ وہ جانتی تھی شہروز دل سے اس کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ اسے عام حلیے میں دیکھ کر بھی سراہنے کا عادی تھا، مگر اسے پہلی بار زندگی میں حسد محسوس ہوا۔ وہ شہروز کے لیے کم از کم شہزادی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ہر عورت کی زندگی میں کوئی ایک ایسا مرد ضرور ہوتا ہے جس کی زندگی میں وہ ملکہ سے کم کے درجے پر کبھی راضی نہیں ہوتی، اسے ہوا ہی نہیں جاتا۔ زارا کے لیے شہروز ایسا ہی مرد تھا۔ اس نے اس پر محبت بھری نظر تو ڈالی تھی، مگر دوسری، جبکہ اسے پہلی کی خواہش تھی۔ میں تمہیں پہلے کیوں نظر نہیں آئی؟ میری محنت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی شہروز؟ اس نے دل میں سوچا تھا، مگر شہروز سے کہا نہیں تھا۔ وہ اس کا مذاق اڑاتا، اس کے جذبات کو کبھی سمجھ نہ پاتا، اور اس وقت وہ رونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے گہری سانس بھری تھی۔ اس کا دل اتنا صاف تھا کہ اسے اس بات پر بھی شرمندگی ہوئی کہ وہ حسد کا شکار ہو ہی کیوں رہی ہے۔ اس نے اسٹیج پر بیٹھی امائمہ کو دیکھا تھا، وہ واقعی دیکھنے کے قابل تھی۔ اس پر دلہناپے کا بہت روپ آیا تھا۔ اس نے امائمہ کے لیے اپنے دل میں رش کے جذبات کو ابھرتے محسوس کیا۔ وہ روشنیاں اگلتی محسوس ہو رہی تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ آج اس کا دن تھا، مگر ہر دن ہر علاقے کے لیے نہیں ہوتا۔ شہروز کا دل اس کا مفتوحہ علاقہ تھا، اور وہاں پہلا قدم رکھنے کا حق بھی اسے ہی تھا، وہاں کسی اور کی گنجائش نہیں تھی۔ زارا کی گردن میں جو خم لمحہ بھر پہلے آیا تھا، وہ لمحہ بھر میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ اب وہی زارا تھی جو تعریف سن کر بھی مطمئن ہوتی تھی نہ یقین کرتی تھی، مگر یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ شہروز کے رویے سے الجھ گئی تھی۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا، حالانکہ یہ عام سی بات تھی۔ شہروز پہلے بھی نہ صرف امائمہ کی بلکہ اپنی دوسری کلاس فیلوز کی کزنز کی تعریف کرتا تھا، ان کے متعلق زارا سے بات کرتا رہتا تھا۔ زارا کو کبھی کسی سے جلن یا حسد محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن آج کچھ ایسا تھا کہ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اسے ہر چیز سے بے وجہ اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ میں مان لیتا ہوں دنیا میں معجزے ہوتے ہیں، اور چلو مان لیا کہ تم آج معجزتاً بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بت بن کر ایک ہی جگہ کھڑی ہو جاؤ۔ شہروز نے اس کی خاموشی سے اکتا کر اس کا کندھا ہلایا تھا۔ زارا نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے تاثر اور بے رنگ تھیں۔ نہ جانے کچھ شہروز کو بھی محسوس ہوا یا نہیں، زارا نے مسکرانے کی کوشش کی تھی اور مشکل سے ہی سہی، مگر وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ آؤ ذرا اچھی سے فوٹوگراف بنواتے ہیں، کیا پتہ تم دوبارہ کبھی اتنی خوبصورت لگو یا نہیں۔ معجزے کون سا روز روز ہوتے ہیں بھائی، عمر کہہ رہا تھا۔ زارا کو اب کی بار مسکرانے کے لیے محنت نہیں کرنا پڑی تھی، وہ شہروز کے لیے دل میں کبھی کوئی میل رکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ عمر فوٹوگرافر کو اشارہ کر رہا تھا۔ زارا نے شہروز کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ وہ شہروز کے ساتھ تصویر بنوانا چاہتی تھی، مگر شہروز اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ اسٹیج کی جانب بڑھ رہا تھا۔ آپ کیوں ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ میں آپ کو نہیں جانتا، نور محمد نے آنکھیں اٹھائے بنا کہا تھا۔ اس کا دل ہولے ہولے لرز رہا تھا اور دھڑکن معمول سے ہٹ کر گنگنا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی گھبراہٹ تھی اور وہ مسلسل اپنی انگلیاں چٹخانے میں مصروف تھا۔ یہ اس کے سامنے بیٹھے شخص کا روبے حسن نہیں تھا کہ وہ اس قدر الجھا ہوا تھا، بلکہ یہ اس کی عادت تھی۔ اسے اجنبی لوگوں سے ملنے میں، ان سے بات کرنے میں ہمیشہ رکاوٹ کا سامنا رہتا تھا۔ وہ انسانوں سے الرجک تھا۔ اسے اپنی ذات میں گم رہنے میں سکون ملتا تھا۔ اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ اسے کم سے کم لوگوں سے ملنا پڑے، اور نئے لوگوں سے ملنے سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ یہ اس کی اپنی کمزوری تھی جسے وہ دوسروں سے چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ سبھی کرتے ہیں۔ اس کے ارد گرد رہنے والے اس کی طبیعت سے بخوبی واقف تھے، اور کوئی بھی اس کی اپنی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے کے لیے نہیں کہتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی کہ اسے یہ کڑوی گولی نگلنی ہی پڑتی تھی۔ آج بھی اس کا کڑوی گولی نگلنے کا دن تھا۔ 21ویں صدی کو خوش آمدید کہے دنیا کو 5 سال گزر چکے تھے، اور اب 6ٹے سال کی ابتدا تھی۔ لوٹن کی جامع مسجد میں مؤذن کے فرائض سر انجام دیتے اسے 3 سال ہو رہے تھے۔ مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور موسم میں سردی کی شدت تھوڑی سی کم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود نور محمد کو کب کبھی سی محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ ہیٹرز بالکل ٹھیک کام کر رہے تھے۔ یہ شخص جو اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس نے اسے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ وہ آج اس سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ دراصل وہ خود بھی روز روز کی انکوائری سے تنگ آ گیا تھا۔ ہر دوسرے روز اسے پیغام ملنے لگا تھا کہ کوئی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے مسلسل انکار کو کوئی اور مطلب پہنائے۔ اسی لیے جب مسجد کے منتظمین کی جانب سے اسے یہ پیغام ملا کہ کوئی اس سے ملنا چاہتا ہے، تو وہ انکار نہیں کر سکا تھا، اور اسی لیے اب وہ یہاں موجود تھا۔ آپ واقعی مجھے نہیں جانتے، دراصل میں اس علاقے میں کچھ عرصہ پہلے ہی آیا ہوں، اور میں اچھے دوستوں کی تلاش میں ہوں۔ میں یہاں نماز پڑھنے آتا ہوں تو اکثر آپ کو دیکھتا ہوں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے بہت عاجزی سے اپنا معمائے نظر بیان کیا۔ نور محمد دل ہی دل میں حیران ہوا تھا۔ اس شخص کو اگر یہ کام تھا تو وہ کسی سے بھی کہہ سکتا تھا۔ میں آپ کو اس علاقے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اس علاقے میں آپ کو بہت جلد اچھے دوست مل جائیں گے۔ نور محمد نے ابھی بھی انگلیاں چٹخانا بند نہیں کیا تھا۔ آپ میرا مطلب نہیں سمجھے شاید، میں دراصل آپ ہی سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ شخص اب مسکرایا تھا۔ उसकी नीली आंखों में अजीब सी इल्तिजा छुपी थी। नूर मोहम्मद को उसकी आंखों के रंग अच्छे नहीं लगे थे। वहां उसे न जाने क्यों सफाकी सी महसूस हो रही थी और उसकी ख्वाहिश ने नूर मोहम्मद को उकताहट में मुब्तला कर दिया था। दोस्ती तो दूर की बात, वो तो किसी शख्स से दूसरी बार मिलने के ख्याल से भी चिढ़ता था। आप मुझे नहीं जानते, मैं बहुत खुश तबीयत का मालिक हूँ। मेरी आदत इस किस्म की है कि लोग ज़्यादा देर मेरे साथ रहना पसंद नहीं करते। मैं आपके लिए ज़्यादा अच्छा दोस्त साबित नहीं हो पाऊँगा। माफ़ कीजिएगा, नमाज का वक्त होने वाला है। नूर मोहम्मद ने बात पूरी करके उस शख्स की जानिब देखा भी नहीं था। आप बराए मेहरबानी मेरी बात। नूर मोहम्मद को उसकी बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उसकी बात पूरी सुने बगैर बउजलत वहां से निकल गया था। वो शख्स कौन था? नूर मोहम्मद उस शख्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता था, लेकिन वही शख्स उसके लिए इस मामले में सबसे बड़ी रुकावट बन गया था। ये उससे पहली मुलाकात के अगले दिन की बात थी जब उसने नमाज असर के वक्त उसे देखा। नमाज अदा करने के बाद वो शख्स उसके करीब आकर बैठ गया था। वहाँ और भी लोग मौजूद थे और किसी मजहबी मामले के मुतालिक बहस जारी थी। नूर मोहम्मद ऐसी गुफ्तगू में बहुत दिलचस्पी लेता था। उस वक्त भी वो खामोशी से सुनने में मगन था जब उसने उस शख्स की जानिब गैर इरादी निगाह डाली। उसे अजीब किस्म की नागवारी का एहसास हुआ था। वो शख्स उसकी जानिब टिकटिकी बांधे देख रहा था। उसे अपनी जानिब देखता पाकर उसने सर के इशारे से नूर मोहम्मद को सलाम किया था। नूर मोहम्मद को उसका अंदाज कुछ अजीब लगा था। वो सलाम का जवाब भी नहीं दे पाया था। उसने दोबारा उसकी जानिब देखने की कोशिश भी नहीं की थी कि मुबादा वो उससे फिर दोस्ती की पेशकश कर डाले। लेकिन उस दिन के बाद से ये जैसे एक मामूल बन गया था। वो शख्स हर नमाज असर में मौजूद होता और इसी तरह नूर मोहम्मद की जानिब देखता रहता था। कभी कभी वो नमाज मगरिब में भी मौजूद होता था और उस वक्त भी उसका अंदाज वही होता था जो नूर मोहम्मद को झुंझलाहट में मुब्तला करने के साथ साथ उसके लिए बायस खिलजान बनता जा रहा था। वो शख्स बज़ाहिर उसे या किसी भी और शख्स को कुछ नहीं कहता था। वो नमाज अदा करता और उसके बाद नूर मोहम्मद के कहीं आसपास बैठकर फ़कत नूर मोहम्मद को देखने में मगन रहता। बहुत बार नूर मोहम्मद ने सोचा कि वो उसकी शिकायत करे या उसी से बात करे कि आखिर वो चाहता क्या है, मगर फिर न जाने क्या चीज़ उसे रोक लेती थी। उसे लगता था सब उसको बेवकूफ़ समझ कर उसका मजाक ना उड़ाएं। वो दोस्ती की पेशकश ही तो कर रहा था, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा था। वो शख्स वैसे भी सबका पसंदीदा होता जा रहा था। नमाज असर के बाद अक्सर लोग जो आम तौर से फारिग होते थे मस्जिद में क़याम करते थे। ऐसे लोगों का एक छोटा सा ग्रुप बन गया था जिनमें ज़्यादातर बुज़ुर्ग शामिल थे और वो लोग सियासत और मज़हब के मुतालिक बात करना पसंद करते थे। अक्सर लोग अपने अपने मुमालिक के मसाइल का जिक्र भी करते नजर आते। वो शख्स भी आमतौर से उन्हीं बुज़ुर्गों के ग्रुप में बैठ जाता था और उसका दूसरा पसंदीदा काम बस यही था कि वो नूर मोहम्मद को देखता रहता। कुछ अरसा नूर मोहम्मद इस अम्र को अपना वहम समझकर टालता रहा, मगर फिर उसे यकीन होने लगा था कि वो शख्स उसी को देखने में मगन रहता है। उसके देखने पर वो सर के इशारे से सलाम करता और मुस्कुरा देता। इसके अलावा उनके दरमियान कभी कोई बात बराहे रास्त नहीं होती थी। लेकिन इस बात से भी दिन गुजरने के साथ साथ नूर मोहम्मद की झुंझलाहट और उससे भी बढ़कर परेशानी में इजाफा होने लगा था। उसने कोशिश की कि वो नमाज के औकात के अलावा मस्जिद में क़याम करना कम कर दे, मगर वो इंतज़ामिया में शामिल था और कब से मस्जिद के इंतजामात की देख रेख कर रहा था। वहाँ पर सब लोग न सिर्फ उसकी इज्जत करते थे बल्कि उसको काफ़ी पसंद भी करते थे। वैसे भी ऐसे लोग बहुत कम थे जो हर रोज़ हर नमाज में शामिल होते थे। ड्यूटी आवर्स के साथ साथ फासला ज़्यादा होने का मसला भी दरपेश रहता था। बहुत से लोगों को ऐसी सूरत हाल में जो लोग मस्जिद आ पाते थे उनके दिलों में नूर मोहम्मद की बहुत कदर थी। عمروں کے فرق کے باوجود اس کی بات توجہ کے ساتھ سنی جاتی تھی اور اس کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی تھی، اور پھر اس کام میں اسے سکون ملتا تھا۔ سو نور محمد اس شخص کو برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ چنانچہ یہ سلسلہ کچھ عرصے ایسے ہی چلتا رہا۔ نور محمد کو بھی اس شخص کی عادت ہوتی چلی گئی، اور پھر ایک دن وہ شخص اچانک کہیں غائب ہو گیا۔ نماز عصر میں اسے نہ پا کر نور محمد نے سوچا شاید وہ کسی ضروری کام میں پھنس گیا ہوگا اور نماز مغرب میں آ جائے گا، لیکن وہ نماز مغرب کے وقت بھی نہیں آیا تھا۔ وہ رات نور محمد نے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی گزاری، اور صبح اٹھ کر وہ اس امر کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ سے بھی ہچکچاتا رہا۔ اسے اکیلے رہنے کی عادت تھی، وہ اپنے روم میٹس کے علاوہ کسی سے بہت ہی کم بات کرتا تھا۔ اس کے لیے یہ بڑی بے چین کر دینے والی بات تھی کہ وہ کسی انسان کی غیر حاضری کو اتنا محسوس کر رہا تھا۔ اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات تب ہوئی جب وہ شخص اگلے روز بھی غیر حاضر رہا۔ نور محمد نے اسے نہ پا کر پہلی بار اس کی خیریت کے متعلق دعا کی۔ یہ اس کی زندگی میں شاید تیسری یا چوتھی بار ہو رہا تھا کہ وہ کسی کے لیے اتنا سوچ رہا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی سا عمل تھا۔ اتنے عرصے اس شخص کو اپنی طرف متوجہ پا کر اب اسے اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اس نے اسے چونکہ بتایا بھی تھا کہ وہ یہاں نیا ہے، تبھی نور محمد زیادہ پریشان تھا کہ وہ کہیں بیمار نہ ہو یا اسے کوئی اور پریشانی لاحق نہ ہو۔ نور محمد نے یہاں زندگی کو بہت ذلیل و خوار ہوتے دیکھا تھا۔ انسانی رشتے ہوا سے بھی سستے اور ہلکے ثابت ہوتے تھے۔ اقدار یہاں پینی کے عوض پامال ہو جاتی تھیں۔ لوگ مختلف ملکوں سے آتے تھے اور اپنا نام و نشان چھوڑے بغیر مٹی کے مول بک جاتے تھے۔ یہ بڑا ظالم ملک تھا۔ یہاں لوگ کھانے کو ایک وقت روٹی تو دے سکتے تھے، مگر تسلی کوئی نہیں دیتا تھا۔ لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی خوشی یا غم کو بانٹ سکتے۔ یہاں میٹھا بول سب سے قیمتی اور نایاب تحفہ تھا، اور یہ خوش نصیب لوگوں کو ملتا تھا۔ یہاں تنہائی سب سے قریبی عزیز ثابت ہوتی تھی۔ یہاں دکھ سے زیادہ دکھ بانٹنے والوں کی کامیابی رلاتی تھی۔ یہاں کبھی کبھی انسانوں کے ہجوم میں بھی قبر جیسا سناٹا محسوس ہوتا تھا، اور اسی لیے شاید خدا یہاں زیادہ یاد آتا تھا، کیونکہ یہاں اس کی یہ حکمت بخوبی سمجھ میں آ جاتی تھی کہ اس نے اکیلا ہونا صرف اپنے لیے کیوں پسند کیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں آپ کے لیے پریشان تھا، نور محمد نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سادہ سے انداز میں کہا تھا۔ اسے انسانوں سے دلجوئی کرنا نہیں آتا تھا، مگر وہ اس شخص کی حالت دیکھ کر کہے بغیر رہ نہیں سکا تھا۔ وہ 3 دن بعد آیا تھا اور کافی کمزور لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی کائی زدہ لگتی تھیں، اس کی داڑھی بے ترتیب تھی، اور اس کا چہرہ زردی مائل تھا۔ نور محمد کی بات سن کر وہ مسکرایا تھا۔ آپ نے میری غیر حاضری کو محسوس کیا، میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں۔ اس شخص کی آواز میں کمزوری کا عنصر غالب تھا۔ وہ بہت اونچا لمبا شخص تھا، مگر نقاہت اس قدر اس کے وجود پہ حاوی تھی کہ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ آپ اتنے دن نماز کے لیے نہیں آئے تو ہم سب ہی آپ کی غیر حاضری کو محسوس کر رہے تھے، نور محمد نے جیسے صفائی دی تھی۔ میں کچھ بیمار تھا اس لیے نہیں آ سکا تھا، مگر میں گھر پر نماز ادا کرتا رہا ہوں۔ وہ جیسے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ نماز کا پابند ہے۔ نور محمد نے سر ہلایا تھا، یہ اس کی عادت تھی۔ وہ سب کی بات سنتے ہوئے سر ہلاتا تھا، گویا ان کی بات اس کے نزدیک بہت اہمیت کی حامل تھی، مگر اس کے پاس باتوں کے جوابات کم ہی ہوتے تھے، سو وہ چپ رہنے میں عافیت محسوس کرتا تھا۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا تھا، آپ کی وجہ سے میری زندگی میں بہت مثبت تبدیلیاں آئی ہیں، میں پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگا ہوں۔ وہ شخص نور محمد کے خاموش رہنے پر خود ہی کہنا شروع ہوا تھا۔ نور محمد نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے اس شخص کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، उसे फिर उस शख्स के इस रवैये से झुंझलाहट हुई। आप ऐसी बातें मत करें, आप जानते हैं मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं। उनके दरमियान गुफ्तगू सांप सीढ़ी के खेल की तरह फिर इब्तदाई नंबरों पर आ गई थी। मैं यहां बहुत अरसे से आ रहा हूं, आपको नहीं पता आपने मेरे लिए क्या किया है, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपको नमाज पढ़ता देखकर मैंने बहुत सी गलतियों की इसलाह की है। मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप मुझसे दोस्ती कर लें, मेरी रहनुमाई फरमाएं। वो शख्स इतनी आजिजी से कलाम करता था कि उसकी बात मान लेने को दिल करता था, मगर दूसरी जानिब भी नूर मोहम्मद था जो ऐसे अंदाज देखकर ही डर जाया करता था। अभी भी वो उस शख्स की बात सुनकर हैरान हुआ जा रहा था। आप मुझे नहीं जानते, आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, आप मेरे बारे में किसी गलत फहमी का शिकार हैं। उसने बेबस से लहजे में बात शुरू की थी और उसी अंदाज में अधूरी छोड़ दी थी। नहीं, दरअसल आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको बहुत अरसे से देख रहा हूं। मैं इस मस्जिद में आपकी वजह से ही आना शुरू हुआ था। अल्लाह पाक का आप पर बहुत करम है, उसने आपको बहुत खूबसूरत आवाज से नवाजा है। आप इतनी खूबसूरत किरत करते हैं, मैं पहले पहल यहां आपकी तिलावत सुनने के लिए ही आना शुरू हुआ था। नूर मोहम्मद हैरानी से उसकी बात सुन रहा था। वो बहुत अच्छी किरत करता था, ये बात अक्सर लोगों के मुंह से उससे सुनने को मिल जाती थी, मगर ये शख्स उसे जिस अंदाज में सराह रहा था, ऐसे तो कभी किसी ने उसे नहीं सराहा था। वो इस बात से भी बेखबर था कि उसने उसे किरत करते वक्त कब सुना था। वो ज्यादातर नमाज फजर के बाद तिलावत किया करता था और उसने उस शख्स को कभी नमाज फजर में मस्जिद में नहीं देखा था। मैं ज्यादा का मुतालबा तो नहीं कर रहा, आप तो वैसे भी मौलिम हैं, मैं जानता हूं आप बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाते हैं, आप मुझे भी उन बच्चों में से एक समझ लें। वो अब की बार मुस्कुराया भी था। नूर मोहम्मद को उसकी मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगी थी, उसे लगा वो उसका मजाक उड़ा रहा है, वो उससे क्या सीखने की कोशिश करता रहा था। यह सच था कि वो मस्जिद में और मस्जिद के बाहर भी कुछ बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए जाया करता था, लेकिन वो सब छोटे बच्चे थे, उसने कभी किसी इतने बड़े शख्स को कुछ नहीं पढ़ाया था और वो कुरान पढ़ने की बात कर ही कब रहा था। नूर मोहम्मद ने कभी अपने आप को किसी मामले में इस कदर काबिल नहीं समझा था कि वो किसी के लिए काबिल तकलीद हो सकता। वो इस सासे कमतरी के कमतर तरीन दर्जे से कभी ऊपर चढ़ ही नहीं सका था। आप पता नहीं क्या चाहते हैं मुझसे, नूर मोहम्मद के लहजे में अब एक मखसूस किस्म की बेचारगी नुमाया होने लगी थी। उसे बिला वजह की गुफ्तगू वैसे ही उकता देती थी। आप पर अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है, अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज से नवाजा है, आप इतनी अच्छी किरत करते हैं कि राह चलते लोग भी रुक कर सुनने लगते हैं। मैं जब जब आपको किरत करते सुनता हूँ तो मैं एक अजीब से एहसास में मुब्तला हो जाता हूँ, मुझे आप पर रश्क आता है, आप एक जन्नती आदमी हैं। उस शख्स के लहजे में बेपनाह अकीदत थी। नूर मोहम्मद की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वो कौन शख्स था, वो उसके साथ क्या करना चाह रहा था। वो नामहसूस तरीके से थोड़ा सा पीछे हुआ था, उसे उस शख्स से खौफ आया था, वो उसे जन्नत की नवीद दे रहा था। नूर मोहम्मद ने अपनी खफगी को छुपाने की कोशिश नहीं की थी, उसे वाकई उस शख्स से खौफ आ रहा था। वो उस शख्स से जल्द अज जल्द जान छुड़ा लेना चाहता था, उसने जिंदगी में सताइश समेटना नहीं सीखा था तो वो अकीदत कहाँ संभाल सकता था। वो शख्स उसे कोई बहुत बड़ा नौसरबाज नजर आ रहा था। उसे अगर सिर्फ तारीफें करके नूर मोहम्मद को शर्मिंदा करना था या खौफजदा करना था तो नूर मोहम्मद के पास कतन फारिग वक्त नहीं था। अपनी जानिब से वो उसकी तीमारदारी कर चुका था, आज के लिए इतना ही काफी था। इससे पहले कि वो अपनी जगह से उठता, उस शख्स ने नूर मोहम्मद के घुटनों पर हाथ रखा था। उस शख्स के हाथों में लर्जिश थी जो उसकी बीमारी का पता देती थी। मेरी आपसे गुजारिश है, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, मुझसे दोस्ती कर लें। आप जैसे शख्स से दोस्ती मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर ले जाएगी। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। नूर मोहम्मद की पेशानी पर पसीना नुमाया होने लगा था। क्या वो वाकई कोई नौसरबाज था? आप मुझे माफ कीजिए, मैं आपके किसी काम नहीं आ सकता। मैं किसी की क्या रहनुमाई करूंगा, मुझे तो खुद रहनुमाई की जरूरत है। उसने उस शख्स के हाथ झटकने चाहे थे। ऐसे मत कीजिए, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूं, मुझे ना उम्मीद मत कीजिए। आपको नहीं पता आपका इनकार किसी को मौत के मुंह में धकेल सकता है। वो मिन्नत पर उतर आया था। आप अजीब आदमी हैं, पता नहीं आप मुझसे क्या चाहते हैं। नूर मोहम्मद ने बात पूरी नहीं की थी, उसने बात काट दी। मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस मैं इतना चाहता हूं कि आप मुझसे दोस्ती कर लें, मुझे दीन सिखा दें। या खुदा, आप पता नहीं मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं। मैं किसी को क्या सिखा सकता हूं, मैं तो खुद अभी दीन सीख रहा हूं, मैं तो खुद अभी तालिबे इल्म हूं। नूर मोहम्मद अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ था और उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस जगह से भाग जाए। आप ऐसे इनकार मत करें, मुझे अंधेरों में मत धकेलें। मैं वाकई बहुत उम्मीद लेकर आया हूं, मैं बहुत देर से इस मस्जिद में आ रहा हूं। आपको नहीं पता मैं कब से आपको देखता हूं। आप पंच वक्ता नमाजी हैं, आपसे ज्यादा दीनदार कौन होगा भला। उस शख्स का लहजा भीगा हुआ महसूस होने लगा था। आप मस्जिद में आते हैं, मुझे पांच वक्त नमाज पढ़ते देखते हैं, तो यकीनन आप भी पंच वक्ता नमाजी होंगे। आप बताइए आपसे ज्यादा दीनदार कौन होगा भला। नूर मोहम्मद ने जैसे थक कर उसे समझाने की कोशिश की। उस शख्स ने सर झुका लिया था, जैसे पशेमानी में घिर गया हो। मैं नमाज पढ़ते हुए भी आपको देखता रहता हूं, मैंने नमाज पढ़ना सीखा ही आपसे है, इससे पहले मुझे नमाज पढ़ना आता ही कहाँ था। सजदे के नाम पर सिर्फ पेशानी जमीन पर रगड़ने का नाम नमाज नहीं होता। नमाज क्या होता है ये आपने सिखाया है मुझे। आप खुदारा मुझे अपना दोस्त बना लें, मैं आपका मशकूर रहूंगा। बंदे खुदा, अगर आप मुझे देखने के बजाय नमाज पर ध्यान देते रहते तो ज्यादा अच्छा होता। आपको मस्जिद या नमाज की हुरमत का ही नहीं पता, आप मुझे भी इस तरह करके गुनाहगार करते रहे हैं। मैं आपके किसी काम नहीं आ सकता, मैं शर्मिंदा हूं। नूर मोहम्मद वाकई थक गया था। ये सारी सूरत हाल थी ही अजीब। वो उस शख्स को समझा पा रहा था ना खुद को। बेहतर था वो यहां से चला जाता, यही सोचकर उसने अपनी जगह से उठना चाहा था। आप मेरी एक आखिरी बात सुन लीजिए। उस शख्स ने जैसे कुछ सोचकर कहा था और फिर गहरी सांस भरी थी। मैं आपके पास खुद नहीं आया, मुझे किसी ने भेजा है, आपके किसी बहुत अजीज ने। वो रुक रुक कर बोल रहा था। नूर मोहम्मद ने चौंक कर उसका चेहरा देखा। वो दोबारा से उसी पोजीशन में बैठ गया था जिसमें उठने का इरादा करने से पहले बैठा था। किसने भेजा है आपको? अल्फाज उसके मुंह से जैसे सरसराते हुए निकले थे। खिज्र इलाही ने, उस शख्स ने उसकी जाने बगौर देखते हुए कहा था। नूर मोहम्मद साकित रह गया था। रूपनगर से वापसी के कुछ सालों बाद ग्रैंडपा का इंतकाल हो गया। उन्हें मसाने का सरतान था और उनकी इस बीमारी से हम ही लाइल नहीं थे, वो खुद भी थे। इन्फेक्शन समझकर वो जिस तकलीफ को नज़रअंदाज करते रहे थे वो मसाने का सरतान तशखीस हुआ और बिलाखिर यही मुहलिक बीमारी ग्रैंडपा के आखिरी सफ़र का सबब बन गई। उनकी वफात मेरे लिए बहुत बड़ा सानहा थी। मैं उनके पास कब से था मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे पास हमेशा से थे, ये मुझे बखूबी पता था। लाशऊर से शऊर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने हमेशा अपनी उंगली को उनकी उंगली में कैद पाया था। وہ میرا اثاثہ ہی نہیں، میرا سرمایہ بھی تھے، وہ میری روشنی کا ماخذ، میری حرارت کا منبع تھے، وہ واقعی میرا سورج تھے۔ ان کے بعد زندگی یک دم تاریک اور سرد ہونے لگی تھی۔ میں اور گرینی ایک دوسرے کا دم بھرنے کی کوشش کرتے، مگر ہمیں ایک دوسرے کے وجود میں وہ حرارت نہیں ملتی تھی جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ میں نے اپنے ڈیڈی کو کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ میری پیدائش سے ایک ماہ پہلے انتقال کر گئے تھے، جبکہ ممی مجھے گرینی کے حوالے کر کے اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھیں۔ ان کے اور میرے درمیان ٹرمز نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں ان کے حوالے سے جو چند ایک باتیں جانتا تھا وہ مجھے گرینی کے توسط سے ہی پتہ چلی تھیں۔ وہ کبھی کبھار کرسمس پر فون کر لیا کرتی تھیں، جو ہیلو ہائے سے زیادہ طویل نہیں ہوتی تھی۔ وہ گرینڈ پا کے فنرل پر بھی آئی تھیں اور دعا میں شامل ہو کر واپس چلی گئی تھیں۔ اس سے زیادہ ہمارے درمیان تعلقات نہیں تھے کہ ہم ایک دوسرے کو کوئی سہارا یا آسرا فراہم کر پاتے۔ میرے ارد گرد اب گرینی ہی تھیں، میری اور ان کی زیادہ بنتی نہیں تھی۔ ہم ایک دوسرے سے جلدی اکتا جاتے تھے، حالانکہ اب وہ مجھے پہلے کی نسبت کم ڈانٹتی تھیں، کم غصہ دلاتی تھیں اور کم ٹوکتی تھیں، لیکن وہ گرینڈ پا کی طرح میرے ساتھ باتیں نہیں کرتی تھیں، کھیلتی نہیں تھیں، فلم نہیں دیکھتی تھیں۔ ان کی نسبت گرینی بوڑھی تھیں اور بدذوق بھی۔ ان کی باتیں، ان کے شوق، ان کی دلچسپیاں اور ان کے دوست مجھے بھاتے نہیں تھے، اور ان کی طرف بھی میرے معاملے میں یہی صورتحال تھی۔ سو ہم بہت جلد اپنے آپ میں مگن ہو گئے۔ یہ انہی دنوں کی بات تھی، میں فٹ بال کھیل کر واپس آیا تھا جب میں نے گرینی کو بے وقت کچن میں مصروف دیکھا۔ وہ اچھے طریقے سے تیار تھیں، انہوں نے سنہرے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، ان کے چہرے پر میک اپ تھا اور ان سے گرینڈ پا کے فیوریٹ پرفیوم کی مہک آ رہی تھی۔ مجھے اتنے دنوں بعد انہیں اس طرح دیکھنا اچھا لگا۔ کافی پر مہمان آ رہے ہیں، میرے پوچھنے پر گرینی نے بتایا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گیا۔ گرینڈ پا کے بعد یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ہمارے گھر کوئی مہمان کافی پر آ رہے تھے۔ گرینی کی سہیلیوں سے میرا زیادہ تعارف نہیں تھا، وہ مجھے گرینی کی طرح بدذوق اور عمر رسیدہ لگتی تھیں۔ سو میں نے اپنے بیڈ روم میں رہنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ٹی وی لگا لیا۔ میری پسندیدہ ٹی وی سیریز آ رہی تھی اور میں ٹی وی دیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی پسندیدہ بھنی ہوئی کھٹی میٹھی مونگ پھلیاں پھانکنے لگا۔ کچھ دیر بعد باہر سے خوشگپیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ گرینی خوش دلی سے گفتگو میں مصروف تھیں، ان کے ہنسنے کی آوازیں گاہے بگاہے مجھ تک آ رہی تھیں۔ ان کی آواز میں تازگی چھلکتی محسوس ہوتی تھی جو اچھی لگ رہی تھی۔ گرینڈ پا کے بعد جس طرح وہ الجھی الجھی رہتی تھیں، اس کے تاثرات کافی کم ہوتے لگ رہے تھے۔ بلی، ہمارے ساتھ کافی شیئر کرو گے؟ گرینی مجھے بلانے کے لیے آئی تھیں۔ پہلے میرا دل کیا کہ انکار کر دوں، پھر یہ سوچ کر کہ میری موجودگی میں انہیں خوشی ملے گی، میں ان کے ساتھ باہر آ گیا۔ کافی ٹیبل کے گرد چار لوگ موجود تھے، ایک آنٹی ربی کا جو گرینی کی پرانی سہیلی تھیں، ایک ہماری پڑوسی مسز ڈیمور تھیں، ایک گرینڈ پا کے کلیگ کی اہلیہ مسز رامسی تھیں، اور ان کے علاوہ مسٹر ایرک تھے۔ یہ گرینی کے کزن تھے اور پہلے بھی چند بار ہمارے گھر آ چکے تھے۔ تم پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گئے ہو ینگ مین، انہوں نے پرجوش لہجے میں کہا تھا۔ وہ اچھے دلچسپ انسان تھے اور گرینڈ پا کی طرح چھوٹے بچوں سے کافی پیار کرتے تھے۔ یہ بالکل اپنے باپ کے جیسا ہے، گرینی نے مجھے محبت سے دیکھا۔ نہیں میگی، یہ تمہارے جیسا ہے، کیوٹ، چارمنگ، مسٹر ایرک نے گرینی کو دیکھتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی جس کے رنگ بڑے انوکھے سے تھے۔ میں چونک سا گیا اور کافی پیتے ہوئے بھی غیر ارادی طور پر ان کو دیکھتا رہا۔ کیا وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے؟ کیا گرینی اتنی جلدی گرینڈ پا کو بھول گئی تھی؟ مجھے کچھ اچھا نہیں لگا، مگر میں نے اس چیز کا اظہار نہیں کیا۔ کافی پی کر سب آنٹیز چلی گئی تھیں، لیکن مسٹر ایرک کافی دیر بیٹھے رہے تھے۔ مجھے ان سے باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا، لیکن ग्रैनी की तरफ उनका इल्तिफात मुझे कुछ चौंका रहा था। एरिक अच्छा इंसान है, तुम्हें उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगा है ना? रात को मेरा यूनिफॉर्म वगैरह निकालते हुए ग्रैनी ने मुझसे पूछा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन मुस्कुराहट का साया जरूर था। मैं बिस्तर पर लेट चुका था, उनकी बातें सुनकर यकदम उठ बैठा। ग्रैनी, मिस्टर एरिक अकेले रहते हैं? मेरे अंदाज में तजस्सुस था। हाँ, उसकी बीवी मर चुकी है, एक बेटी है, अपने शोहर के साथ कार्डिफ में रहती है। एरिक बेचारा मेरी तरह अकेला है। ग्रैनी का लहजा सादा सा था और मगन सा अंदाज था, मगर मेरा दिल टूट गया। वो खुद को मेरे होते हुए अकेला क्यों समझने लगी थी? मैं तो उनके साथ ही था, लेकिन वो शायद मेरे साथ नहीं थी। मैं दोबारा बिस्तर पर लेट गया। ग्रैनी को मेरी खामोशी का एहसास हुआ था, या शायद वो अभी भी अपने आप में गुम थी। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें अकेला रहना ही पड़ता है, मेरा ब्लैंकेट दुरुस्त करते हुए उन्होंने कहा था। जब लोग अकेले हो जाते हैं तो उन्हें बूढ़े होना ही पड़ता है ग्रैनी, मैंने बुझे हुए दिल से उन्हें जताया था और फिर उनके चेहरे की जानिब देखे बिना लिहाफ को चेहरे के ऊपर कर लिया। मिस्टर एरिक अक्सर और बेशतर हमारे घर आने लगे। वो फितरतन अच्छे इंसान थे, प्यार करने वाले और बातूनी। उन्हें बहुत सी मजेदार बातें और लताइफ याद रहते थे। वो हमारे घर में होते तो उनके और ग्रैनी के कहकहे दरो दीवार समेत गूंजते रहते। ग्रैनी उनकी मौजूदगी में खुश रहती थी। वो इकट्ठे किचन में कुछ बेक करते रहते या फिर खुरपी और खाद लेकर पानी का शगल जारी रहता। फिर ग्रैनी उनके साथ वॉक पर भी जाने लगी थी। कभी कभार वो ग्रोसरी भी इकट्ठी कर लेते। हमारे रेफ्रिजरेटर में मिस्टर एरिक की पसंद की चीज़ें कसरत से मौजूद रहने लगी थीं। ग्रैनी की गुफ्तगू में मिस्टर एरिक का जिक्र नुमाया रहता और ये सब कुछ मुझे बेचैन कर रहा था। मुझे उनसे चिढ़ होने लगी थी। मैं बेशक ग्रैंडपा की नस्बत ग्रैनी से इतना अटैच नहीं था, लेकिन ग्रैनी पर कोई हक जताए ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने अभी तक ग्रैनी से उनके इस रिलेशनशिप के मुतालिक कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन उनके बदले बदले अंदाज मुझे सब समझा रहे थे। नई बात ये थी कि वो अब वक्तन फवक्तन मेरी मम्मी का जिक्र करने लगी थी। वो मुझे उकसाने लगी थी कि मुझे मम्मी से फोन पर बात करनी चाहिए। तुम अपनी मम्मी से मिलो, उनसे फोन पर बातें करो, उन्हें पोस्टकार्ड भेजा करो। तुम दोनों के बेहतरीन ताल्लुकात तुम्हारी आइंदा जिंदगी में माविन साबित होंगे। एक दिन जब मिस्टर एरिक हमारे घर में मौजूद थे तो ग्रैनी ने मेरी मम्मी का जिक्र करते हुए कहा। मिस्टर एरिक भी उनका साथ देने लगे। मैं पुडिंग खा रहा था। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल चाहा मैं पुडिंग का प्याला फर्श पर दे मारूं। वो मुझे मम्मी से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कह रही थीं, जिनको मैंने जिंदगी में कभी मम्मी कहकर भी नहीं बुलाया था, बल्कि मैंने उन्हें कभी मुखातिब भी नहीं किया था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो लंदन के किस एरिया में रहती हैं। मेरी पेशानी पर तेवरियां नुमाया होने लगी थीं। मैंने हाथ में पकड़ा चम्मच पुडिंग के प्याले में जोर से पटखा और प्याला मेज पर रख दिया। आप लोगों को मेरी जिंदगी के फैसले करने का, उसमें मदाखलत करने का और नापसंदीदा चीजों के लिए मुझे मजबूर करने का कोई हक नहीं है। मुझे आप लोगों की बात नहीं सुननी। मैं गुर्राया था और मेरा चेहरा मिस्टर एरिक की तरफ था। ग्रैनी चंद लम्हे हैरानी से मुझे देखती रही और फिर जैसे उन्हें होश आया। बिल, इतनी बदतमीजी पर मैं तुम्हें सख्त सजा दे सकती हूं। मैं तुमसे तवक्का करती हूं कि तुम एरिक से अभी माफी मांगकर अपने बुरे रवैये का अजाला करोगे। ग्रैनी ने मुझे तंबीह की थी। मेरी आंखें पानी से लबालब भरने लगीं। मैं एक छोटा बच्चा ही तो था जिसके इर्द गिर्द रहने वालों को उसकी परवाह नहीं रही थी। मुझे ग्रैंडपा की शदीद याद आई। मैंने मिस्टर एरिक के चेहरे को आंसुओं की बिना पर धुंधलाते देखा। आप कभी मेरे ग्रैंडपा की जगह नहीं ले सकते, कभी नहीं। हेट यू, समझे आप? मैं चिल्लाया था और फिर भाग कर अपने कमरे में आ गया। मुझे बहुत रोना आ रहा था और मैं रोना चाहता था। तुम्हारे अंदाज दिन ब दिन जारहाना होते जा रहे हैं। तुम्हें एरिक से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ग्रैनी ने मिस्टर एरिक के जाने के बाद रात को मेरे कमरे में बैठे हुए कहा था। वो नाराज लग रही थी। रोते रहने के बायस मेरी नाक बह रही थी और मेरे सर में दर्द था। ग्रैनी की बात सुनकर मुझे और रोना आने लगा, जिसे मैंने बमुश्किल जब्त किया। आप और मिस्टर एरिक शादी करने वाले हैं? बिलाखिर मैंने पूछ डाला। मेरी बेचैनी तभी खत्म हो सकती थी जब मैं ग्रैनी से इस मौजू पर खुलकर बात कर लेता। मेरी आवाज रुंधी हुई थी। ग्रैनी पहले मेरा सवाल सुनकर चौंकी और फिर उन्होंने गहरी सांस भरी। ये सवाल है या खदशा? वो अब नॉर्मल हो चुकी थी। एक ही बात है ग्रैनी, सवाल हो या खदशा। नहीं, एक ही बात नहीं है। खदशे का कोई जवाब नहीं होता। मेरे पास जवाब है। मैं और एरिक शादी नहीं करने वाले। वो मेरा अच्छा दोस्त है। वो तन्हाई के दुख को समझता है और मेरे दुख को बांटने आता है। वो ठहर ठहर कर बोल रही थी और नाराज लगती थी। तुम्हारे ग्रैंड पा की जगह कोई और कैसे ले सकता है बिली? वो जगह खाली नहीं है। जैक की यादों ने उस जगह को कभी खाली नहीं किया। तुमने ये क्यों सोच लिया? वो अब उदास भी लगने लगी थी। मुझे शर्मिंदगी सी हुई। मैं अपनी जगह से उठकर उनके पास आ गया। आप बार बार क्यों मम्मी का जिक्र करती हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता ग्रैनी। मुझे उनके साथ नहीं रहना, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं हमेशा। मैंने मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और देखती रही। मैंने खुद भी हमेशा ऐसा ही चाहा है। मैं खुद तुम्हारी मम्मी को ज्यादा पसंद नहीं करती और ये बात तुमसे ढकी छुपी नहीं है। पहले दिन से वो मुझे अपने बेटे के साथ एक वैम्प की तरह दिखाई देती थी। उसकी वजह से मेरे बेटे को जान से हाथ धोना पड़े। मैं हमेशा उससे खाइफ रही हूं कि वो तुम्हें हमसे छीन लेगी। मुझे हमेशा ये अच्छा लगता था कि तुम उसके साथ नहीं हमारे साथ रह रहे हो। मगर उन्होंने कहते कहते अपनी मखसूस ठंडी आह भरी। वो तुम्हारी माँ है, जवान और पुरजोश। वो मुझसे बेहतर तुम्हारा ख्याल रख सकती है। तुम्हारे साथ बास्केटबॉल खेल सकती है, गिटार बजा सकती है, डांस कर सकती है, और ये सब मैं नहीं कर सकती। मैं इस काबिल नहीं हूं कि किसी छोटे बच्चे का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकूं। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। मैं छोटा बच्चा नहीं हूं, बड़ा हो गया हूं। मुझे बास्केटबॉल खेलने या डांस करने के लिए किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है ग्रैनी। मुझे आपकी जरूरत है। मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने तड़प कर कहा था और अपनी बाहें उनके गिर्द हमाइल की थी। वो बेचारगी से मुस्कुराई। तुम नहीं, मैं छोड़कर जा सकती हूं। ये खदशा है और इसका जवाब मेरे पास नहीं है। जैक इस तरह अचानक हमें छोड़कर चला गया। अगर इसी तरह मैं भी चली गई तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? ग्रैंडपा बीमार थे ग्रैनी, और आप बीमार नहीं हैं, मैंने साबिका अंदाज में कहा। मैं बीमार नहीं हूं, बूढ़ी हूं। उन्होंने फिर ठंडी लंबी सांस भरी। बूढ़े लोगों से लंबी दोस्ती नुकसान का बायस बनती है और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। आप ऐसा क्यों कर रही हैं ग्रैनी? मैं रूखा हो रहा था। बुढ़ापा भुरभुरी मट्टी का पेडेस्टल होता है। यह आपको ऊंचा कर सकता है लेकिन उस ऊंचाई को कायम नहीं रख सकता। तुम्हें मजबूत पेडेस्टल की जरूरत है। जब तक तुम अपने कद की बिना पर ऊंचे नहीं हो जाते, तुम्हारी मम्मी यह मजबूत पेडेस्टल बन सकती है। वो अब नासिहाना अंदाज में कह रही थी। मैं पहले ही बहुत ऊंचा हो चुका हूं ग्रैनी। मेरा कद आप जितना हो गया है। मुझे मजीद ऊंचा नहीं होना। मुझे किसी पेडेस्टल की जरूरत नहीं है। मैंने खुद को मजीद रोने से भी नहीं रोका था। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा ऊंचा देखना चाहती हूं। جذباتی ہونے سے کامیابی نہیں ملتی، کامیاب ہونا ہو تو جذبات کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے، وہ قطعیت سے کہہ رہی تھیں اور میں قطعیت سے رو رہا تھا۔ یہ سب میرے لیے آسان نہیں ہے، لیکن آسانیاں تلاش کرتے رہنے سے مشکلات بڑھتی ہیں، اس لیے مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں، آسانیاں نہیں۔ گرینی نے اپنے مخصوص پروقار انداز میں کہا تھا۔ ہم ڈنر ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے، کھانا ابھی چنا نہیں گیا تھا۔ سب کے انداز دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کسی کو بھوک نہیں ہے، سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ گرینی بالکل سامنے بیٹھی تھی، ان کے سامنے میری کرسی تھی، میرے بالکل سامنے میری جوان طرح دار خوبصورت ممی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ والی کرسی پر آنٹی ربیکا تھی، جبکہ مسٹر ایرک میرے ساتھ والی کرسی پر براجمان تھے۔ گرینی مجھے ممی کے ساتھ ریچمنڈ بھجوا رہی تھیں، اس لیے بے چین تھی، جبکہ ممی شاید اس لیے بے چین تھیں کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی تھیں۔ وہ ایک دن پہلے ہی آئی تھیں، گرینی نے انہیں خط لکھ کر بلوایا تھا۔ ان کے اور گرینی کے درمیان مجھے لے جانے والے ایشو پر کیا بات ہوئی تھی، مجھے اس سے قطن بے خبر رکھا گیا تھا۔ گرینی نے مجھے صرف اطلاع دی تھی کہ ممی مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر خوش دلی سے آمادہ ہیں، اور اب مجھے ممی کے ساتھ ہی جانا ہے، اور اب یہ آخری ڈنر تھا جو میں گرینی کے ساتھ کرنے والا تھا۔ میرا چہرہ مرچھایا ہوا تھا اور دل کی حالت بہت بے چین تھی۔ میں گرینی کی بہت منت سماجت کر چکا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ ہی رہنا تھا، ان کو چھوڑ کر نہیں جانا تھا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی تھیں۔ اسی ضد کی بنا پر انہوں نے ممی کو رضامند کر لیا تھا۔ میرا پوتا بلس مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، میں نے 13 سال تک اس کو اپنے پروں میں چھپا کر رکھا ہے اور اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، اور بلس بہت اچھا بچہ ہے، اسے کتابوں سے محبت ہے، یہ فطرت کا دلدادہ ہے اور بے ترتیبی سے اسے سخت نفرت ہے۔ اس کی طبیعت کی شائستگی کی وجہ سے مجھے ہمیشہ اس کی تربیت کرنے میں آسانی ہوئی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کرسٹی کہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوش رہو گی، ایک بچے کا ساتھ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے، اور کرسٹی میں تمہیں تمہاری خوشیاں اپنی پوری رضامندی کے ساتھ لوٹاتی ہوں۔ گرینی کی آواز بھرانے لگی تھی، انہوں نے بات مکمل کر کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آنکھوں کے کنارے صاف کیے اور پھر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے میری جانب دیکھا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا اور میں بہت ضبط کر رہا تھا۔ گرینی نے دایاں ہاتھ میری جانب بڑھایا، میں نے ان کے ہاتھ کو تھام کر پہلے ہونٹوں اور پھر آنکھوں سے لگایا تھا۔ آج جب میں انہیں چھوڑ کر جا رہا تھا تو مجھے احساس ہوا تھا کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے۔ میں آپ کو بہت مس کروں گا گرینی، میں نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں بھی میرے بچے، وہ بھی آپ دیدہ تھی، آنٹی ربیکا نے بھی اپنی آنکھیں صاف کی۔ میں پوری کوشش کروں گی میگی آنٹی کہ بل کا خیال ویسی ہی رکھ سکوں جیسے آپ نے اب تلک رکھا ہے، میری ممی نے گرینی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ان کے انداز میں کچھ ایسی بات تھی جس نے مجھے چونکایا۔ مجھے بارہا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ دلی رضامندی سے مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہی۔ مسز روز جو ہماری ہاؤس کیپر تھیں نے کھانا لگوانا شروع کر دیا تھا۔ ڈائننگ ہال میں چند لمحے بعد بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو پھیلنے لگی تھی۔ بڈھی اکیلی رہ رہی ہے یا پھانس لیا ہے کوئی مرغا؟ یہ میری ممی کا گرینی کے متعلق ان سے علیحدہ ہو جانے کے بعد پہلا سوال تھا، اور اب میں اتنا بچہ بھی نہیں تھا کہ ان کے مفہوم سمجھ نہ پاتا۔ میں نے حیرانی سے ان کا چہرہ دیکھا، وہ گرینی کے سامنے تو اتنی غیر مہذب نہیں لگتی تھی، ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن مجھے ان کے بدلے ہوئے لہجے سے نہ جانے کیوں خوف آیا۔ مسٹر ایرک کے ساتھ کوئی چکر وکر چل رہا ہے کیا؟ ساتھ رہ رہے ہیں دونوں؟ یہ دوسرا سوال تھا، اور اتنا چپتا ہوا سوال تھا کہ میں ان کی جانب سے نظریں ہٹا کر ٹرین کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ سورج غروب نہیں ہوا تھا، لیکن غروب ہونے کی تیاری میں تھا۔ उसकी दमकती किरणें अब जर्द और नारंगी लिबास पर तारीकी की धारियों वाला लिबादा ओढ़ रही थीं। आसमान का रंग भी मैला मैला सा हो रहा था। ऐसे में गुरूब होता हुआ सूरज मुझे किसी बूढ़े हारे हुए बादशाह की तरह अकेला और थका हुआ दिखाई दिया। क्रैनी बहुत अकेली हैं, मैंने बहुत पर जोर देते हुए गहरी सांस भरी। इतनी अकेली होती तो तुम्हें अपने पास ही रख लेती। उनका लहजा सफाक था। हंकारा भरकर उन्होंने अपना वैनिटी बॉक्स खोलकर उसमें से कुछ निकालना शुरू कर दिया था। मैं उनकी बात पर साकेत रह गया था। मैं बिला वजह अपने हाथों को देखने लगा जो मेरी गोद में धरे थे। आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थीं? मेरा लहजा शायद मेरी दिली कैफियत को जाहिर कर रहा था, मगर मम्मी ने छोटा सा कहकहा लगाया। उनकी हंसी बहुत खनकदार थी। तुम भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह बहुत जज्बाती हो। उन्होंने अपनी राय का इजहार किया और फिर अपनी लिपस्टिक ठीक करने लगी। किसी इंसान या उससे मुतालिक सूरत हाल को जांचना हो तो जज्बात को एक तरफ रख देना चाहिए, इससे हमें फैसला करने में आसानी होती है। लिपस्टिक होंठों पर फैलाकर उन्होंने होंठों को बाहम मिस किया था। वो आईने में दाएं बाएं जाविये से अपने चेहरे को देख रही थी। इस काम से मुतमईन होने के बाद उन्होंने लिपस्टिक और आईने को बॉक्स में वापस रख दिया। ये ट्रेन देख रहे हो? ये हमें लंदन लेकर जाएगी। मेरी जानिब रुख मोड़कर उन्होंने टांग पे टांग रख ली थी। इतनी दिलचस्प बात मुझे पहले से पता है, मैंने सादा से लहजे में कहा। मैं जो बात अब तुम्हें बताने वाली हूं वो सिर्फ दिलचस्प नहीं है। मम्मी अब खफा नहीं लग रही थी। मुझे ट्रेन का सफर इसलिए पसंद है कि इसमें कोई यू टर्न नहीं होता। इंसान को यू टर्न लेने के लिए खुद टर्न लेना पड़ता है। मेरी जिंदगी गुजारने की फिलॉसफी बिल्कुल ट्रेन के जैसी है। मैं यू टर्न नहीं ले सकती, मुझसे लिया ही नहीं जाता ट्रेन की तरह। वो ठहर ठहर कर बोल रही थी। मैं सपाट चेहरे के साथ उनकी बातें सुन रहा था। उनके बारे में ग्रैनी पहले ही कह चुकी थी कि वो बेहद बेलचक सी खातून हैं। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात समझ रहे होगे। तुम्हें मेरे साथ रहना है तो खुद को बदलना होगा, खुद को मेरे मुताबिक ढालना होगा। ये इतना मुश्किल काम नहीं होगा तुम्हारे लिए कि तुम मुझे एक अच्छे बच्चे लग रहे हो। और यकीन करो मैं भी बुरी लड़की नहीं हूं। मेरा अपना एक तर्ज जिंदगी है, हर शख्स का होता है, तुम्हारा भी होगा। मैंने तुम्हें कभी भी डिसओन नहीं किया, अभी भी नहीं करूंगी, लेकिन वो लम्हा भर के लिए रुकी थी। मैं यू टर्न नहीं ले सकती। मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। आप मुझे कुंद जहन मत समझिए और ये भी मत समझें कि मैं आपको यू टर्न लेने के लिए मजबूर करूंगा, मैंने उनकी बात काट कर कहा था। उन्होंने सर हिला दिया जैसे मेरी समझदारी को सराह रही हूं। बहुत खूब, मुझे तुम्हारा अंदाज अच्छा लगा। तुम जल्दी बात समझ लेते हो, अपने बाप की तरह। वो मुसलसल हौले से सर हिला रही थी। मैंने उनका चेहरा आज पहली बार इतने करीब से और इतने गौर से देखा था। आपके शौहर इस बात पर एतराज तो नहीं करेंगे कि मैं आपके साथ रहूं, मैंने पूछा था। मेरे लहजे में एक अजीब सी झिझक दर आई थी। मेरे लिए ये पूछना बहुत जरूरी था कि उनके घर वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ओ मेरे खुदा, तुम वाकई अपने बाप की तरह हो, वही वजादारी, उन्होंने अपनी तीखी नाक से कोड़ी। ग्रैनी की उनके बारे में एक बात तो गलत साबित हो गई थी। वो मम्मी को वैम्प कहती थी। इतनी खूबसूरत वैम्प के बारे में मैंने कहीं नहीं पढ़ा था। ये मेरी और मम्मी की पहली बाजाबता तवील नशिस्त थी। आज से पहले मुझे उनके साथ इतनी देर बैठने या बात करने का मौका नहीं मिला था। मैं उनके बारे में जानता ही क्या था, और अब जो उनको जानने का मौका मिल रहा था तो खदशात में इजाफा ही हो रहा था। मेरा कोई शौहर नहीं है यंग मैन, तुम मुझे सिंगल समझो, उन्होंने मुझे इत्तला दी थी। फिर जैसे उन्हें कुछ याद आ गया। زندگی میں ایک شادی کافی ہوتی ہے۔ غلطی کرنا حماقت نہیں ہوتی، غلطی کو دہراتے رہنا حماقت ہوتی ہے، اور میں احمق نہیں ہوں۔ انہوں نے کہتے کہتے یک دم میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ ممتا کا پہلا لمس بے حس، بے تاثر اور بیکار تھا۔ محبت سے آپ کو کچھ ملے، اور ملے نہ ملے، توانائی ضرور ملنی چاہیے۔ میری ممی کی محبت میں میرے لیے کوئی توانائی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ایک سیکنڈ سے بھی پہلے اٹھا لیا۔ میں نے اطمینان بھری سانس لی۔ ٹرین آگے کی سمت جا رہی تھی، میں کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ تم کالج کیوں نہیں آتے؟ راشد نے اس کے بنائے ہوئے نوٹس کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ راشد سے اس کی ملاقات اکیڈمی میں ہوئی تھی، جہاں وہ ایف اے سی کے تین مضامین کی ٹیوشن پڑھ رہا تھا۔ اونچے لمبے قد والا راشد طبیعتاً بے حد ملنسار اور خوش مزاج تھا۔ اس کی خاموشی اور لاتعلقی کو نظر انداز کر کے وہ اس کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے درمیان دوستی ہونا شروع ہو گئی۔ تبھی اسے پتہ چلا کہ راشد اس کے کالج میں ہی پڑھتا ہے۔ کالج میں اس کی مسلسل غیر حاضری کو محسوس کر کے راشد نے اس سے پوچھا تھا، بلا وجہ ٹائم ضائع کرنے کا کیا فائدہ، کالج میں پڑھائی کب ہوتی ہے؟ اس نے ابو کی زبان بولی تھی۔ راشد نے نظریں اٹھا کر لمحہ بھر کے لیے اس کی جانب دیکھا۔ ہمیشہ نہیں ہوتا ٹائم ضائع، ہم بھی تو جاتے ہیں کالج، میں، جبران، طلحہ، ہم پڑھنے ہی جاتے ہیں۔ راشد نے اپنے کالج کے دوستوں کے نام لیے۔ میں گھر پر پڑھ لیتا ہوں۔ اس کا لہجہ سادہ اور لا تعلق تھا۔ راشد نے کچھ کہنا چاہا مگر اکیڈمی ٹیچر کے آ جانے سے وہ کہہ نہیں پایا۔ لیکن چند دن بعد اس نے پھر یہ ٹاپک چھیڑ دیا اور بطور خاص تاکید کی، کل کالج ضرور آنا۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ فزکس کا لیکچر ہو رہا تھا، کل کالج میں اینوئل اسپورٹس ڈے ہے۔ راشد کا لہجہ پرجوش تھا، وہ ہاکی کی ٹیم میں شامل تھا۔ راشد کی تاکید کے باوجود وہ اینوئل اسپورٹس ڈے پر کالج نہیں گیا تھا، بلکہ اس کے دو دن بعد، جب زیادہ تر لڑکے غیر حاضر تھے، وہ فقط حالات حاضرہ جاننے کے لیے کالج کا چکر لگا آیا تھا۔ کالج فنکشنز اور ایونٹس کنفیوژن اور تھکن کے علاوہ اسے کچھ نہیں دیتے تھے۔ ایسی باتوں میں اس کی دلچسپی صفر تھی۔ کالج میں اس کا کوئی دوست نہیں تھا، کلاس فیلوز سے اس کا بے حد سرسری رشتہ تھا۔ جو لڑکے اسے پہچانتے تھے وہ کبھی کبھار اسے کالج میں دیکھ کر ہیلو ہائے کے بعد اپنی راہ ہو لیتے تھے۔ کسی کے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ ایک بورنگ، پڑھاکو اور غیر دلچسپ باتیں کرنے والے لڑکے کے پاس کھڑے ہو کر گپ شپ کی جاتی۔ اسی لیے وہ اکیڈمی میں مطمئن رہتا تھا۔ وہاں چند ایک لڑکے تھے جو الیکس الیک کے بعد بھی اس سے چند باتیں کر لیا کرتے تھے۔ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، بلکہ میں نے تمہارے لیے اپنے ساتھ جگہ بھی رکھی تھی تاکہ اگلی رو میں سب کچھ بآسانی دیکھ سکیں، مگر تم۔ راشد نے چند دنوں بعد اس سے شکوا کنا لہجے میں کہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور مسکراہٹ ایک ساتھ چمکی۔ ایسے شکوے اس سے کبھی کسی نے نہیں کیے تھے۔ میں وہ، دراصل میں نے آنا تھا، میرا مطلب میرا ارادہ تھا، مگر میری طبیعت خراب ہو گئی، سوری۔ دوستی کا وہ رشتہ جو مضبوط ہونے جا رہا تھا، اس میں اتنا جھوٹ بولنا جائز لگا تھا اس کو۔ اوہ چلو کوئی بات نہیں، اب جس جس روز تم کالج آؤ مجھے ایک روز پہلے بتا دینا، میں تمہیں طلحہ اور جبران سے ملواؤں گا۔ راشد نے اس کا ایکسکیوز قبول کر لیا تھا۔ راشد کی طبیعت میں ملن ساری کچھ زیادہ ہی تھی، اور اسے باتیں کرنے کا فن بھی آتا تھا، لیکن وہ باتیں کرنے کا شائق نہ تھا، نہ اسے زیادہ لوگوں سے ملنے کی طلب تھی۔ جس طرح دن رات کا تعاقب کرتا ہے اور رات دن کی پیروی میں پاگل رہتی ہے، اسی طرح ان کے درمیان بھی کیمسٹری بتدریج ملنے لگی۔ راشد کی اس کے نوٹس میں اور اس کی راشد کی باتوں میں دلچسپی بڑھنے لگی۔ کالج جا کر اس نے طلحہ اور جبران سے بھی ملاقات کی، وہ دونوں بھی کافی خوش مزاج تھے، اس لیے اس روز اسے کالج میں بہت مزہ آیا۔ ویسے بھی اکیڈمی میں زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ملتا تھا، لیکن کالج میں کلاسز بنک کر کے وہ بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ کرکٹ، ہاکی کی باتیں، فلموں اور گانوں کی باتیں، ٹیچرز اور کلاس فیلوز کی باتیں، ایک دوسرے سے کہنے کے لیے کتنا کچھ تھا طلحہ، راشد اور جبران کے پاس، جبکہ وہ سن رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ ایک دوستی نے کچھ زخم دیے تھے، ایک اور دوستی ان زخموں کے خشک ہو جانے والے کھرنڈوں کو بہت نرمی سے کھرچ رہی تھی۔ سیکنڈ ایئر کا ٹور جا رہا ہے مری، طلحہ نے بے حد پرجوش لہجے میں اطلاع دی۔ یہ اطلاع صرف اس کے لیے تھی، راشد باقاعدگی سے کالج جاتا تھا، اس لیے اسے یہ بات پہلے سے پتا تھی۔ فرسٹ ایئر کے ایگزامس ہو چکے، فرسٹ ایئر کے سارے سیکشن کو عارضی طور پر پروموٹ کر دیا گیا تھا۔ پڑھائی کا لوڈ اور اسپیڈ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی، اسی لیے طلحہ نے اسی کی اکیڈمی جوائن کر لی تھی۔ تم چلو گے نا؟ اب یہ مت کہنا کہ ٹائم ضائع ہوگا۔ راشد کو اس کے متوقع انکار کا پتہ تھا، اس لیے اس نے پہلے ہی اس سے یقین دہانی چاہی۔ سر کہہ رہے تھے سنڈے کو لے کر جائیں گے، کیونکہ منڈے کو فرسٹ ایئر کی چھٹی ہے، دو دن کا ٹور ہے، اس لیے ٹائم ضائع نہیں ہوگا۔ طلحہ نے بھی اس کے متوقع لاجک کو بیان کرنے سے پہلے ہی رد کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سر کے جلدی آ جانے کی دعا کرنے لگا تاکہ فی الحال بات ٹالی جا سکے۔ اس کے پاس انکار کی کوئی مناسب دلیل نہیں رہی تھی۔ تین گھنٹے دوران امتحان کاغذ پر بے شمار الفاظ اتارنے والا وہ لڑکا بعض اوقات بولنے کے لیے تین مناسب لفظ بھی نہیں ڈھونڈ پاتا تھا۔ میرے ابو ایسی چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، وہ مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ فزکس کے سر نہیں آئے تھے، سو اسے ٹور کا سوال حل کرنا ہی پڑا تھا۔ اس نے سر جھکائے ہوئے سادہ سے لہجے میں اپنے دوستوں کو اصل وجہ بتا دی تھی۔ سبھی ابو ایسی چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، میرے ابو بھی کب اجازت دے رہے تھے؟ راشد کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ تم ابو کی بات کرتے ہو، میری امی اجازت نہیں دیتی، انہیں عجیب و غریب خدشات ستاتے رہتے ہیں، اکیلے کیسے جاؤ گے میرے بغیر، تھکن ہو جائے گی، کوئی حادثہ ہو گیا تو، رات کو لیٹ ہو گئے تو واپسی میں مشکل ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ طلحہ چونکہ اکلوتا اور لاڈلا تھا، سو امی کی فکریں اسے عجیب و غریب خدشات لگتے تھے۔ تم لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو کس طرح منایا پھر؟ اسے ان دونوں کے منہ سے یہ سن کر حیرانی ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ایسی روک ٹوک صرف اس کے ابو کرتے ہیں۔ بہت آسان حل ہے، بھوکے رہو، کھانا مت کھاؤ، ضد کرو، کمرے میں بند ہو جاؤ، بات چیت بند کر دو، منہ بسور کر دکھاؤ، فوراً مان جائیں گے۔ طلحہ نے اسے آزمودہ طریقے بتائے تھے، اسے کوئی بھی طریقہ قابل ذکر نہیں لگا۔ ابو کی ایک گھرکی اور ایک گھورتی ہوئی نظر ان تمام طریقوں پر پانی پھیر سکتی تھی۔ اس نے صرف گردن ہلانے پر اکتفا کیا، جبکہ طلحہ اور راشد مسلسل ٹور کی باتیں کرتے رہے۔ ان کی باتیں سن سن کر اس کے دل میں بھی خود بد مچ رہی تھی۔ وہ ٹور کے ساتھ جانا چاہتا تھا، ایسی تفریح کا خیال اس کے لیے بے حد انوکھا تھا، اور ایسی صورتحال میں جب اس کے کچھ اچھے دوست بن چکے تھے جو بے حد اصرار کے ساتھ اسے اپنے ہمراہ لے جانا چاہ رہے تھے، اس کا دل اور بھی ہمکنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ابو سے سلسلے میں کوئی بات کرتا، انہوں نے خود ہی یہ دروازہ بند کر دیا تھا۔ میرے کولیگ بتا رہے تھے اس سال سے میڈیکل میں ایڈمیشن کے لیے انٹری ٹیسٹ ہوا کرے گا، جس کا کلیئر ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس ٹیسٹ کا پیٹرن ایگزامس کے پیٹرن سے بالکل مختلف ہوگا، یعنی ڈبل محنت کی ضرورت ہے، تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ضائع کرنے کے لیے تمہارے پاس ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اسے نصیحت کی ماہانہ ڈوز اپنے مخصوص کڑوے لہجے میں دی تھی۔ اب یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ابو سے کالج ٹور پر جانے کی بات کر پاتا، مگر پہلی بار وہ بے حد جھنجھلاہٹ اور اکتاہٹ کا شکار ہوا۔ کیا مجھے کبھی اپنے لیے ایک لمحہ بھی نہیں مل سکے گا؟ ہاتھ سے لکھے گئے نوٹس کے صفوں کو بلا وجہ الٹتے پلٹتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ ابو نے اجازت نہیں دی، اگلے دن راشد کے استفسار پر اس نے بتا دیا تھا۔ طلحہ اور راشد نے بمشکل اس کے انکار کو ہضم کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جان بوجھ کر ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، بلکہ وہ دونوں یہ بھی سمجھتے تھے کہ بحیثیت دوست کے وہ انہیں زیادہ پسند نہیں کرتا۔ اگرچہ وہ اس امر کا اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن ہر گزرتا دن ان کے اس خیال کی تصدیق کر دیتا تھا۔ راشد نے بہت خلوص سے اسے اپنے گھر انوائٹ کیا تھا۔ میرے چھوٹے بھائی نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اس کی آمین ہے، تم ضرور آنا۔ وہ چونکہ جانتا تھا ابو اجازت نہیں دیں گے، اس لیے اس نے خود ہی معذرت کر لی۔ مگر چند دن بعد طلحہ نے کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے راشد کو گھر دعوت دی تو اسے بھی بلانا چاہا۔ تمہارا گھر بہت دور ہے، واپسی پر شام ہو جائے گی، بہت مشکل ہے یار، میں نہیں آ پاؤں گا، اسے بہانے بنانا آتا جا رہا تھا۔ اس کی تم فکر نہیں کرو، میرے ابو مجھے لینے آئیں گے تو ہم تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔ راشد نے اس کی مدد کے خیال سے فوراً حل پیش کیا۔ میرے ابو اجازت نہیں دیں گے، اس نے کچھ سوچنے کے بعد کہہ دیا تھا۔ یہی حقیقت تھی، لیکن اس کے دوستوں کو ہمیشہ کی طرح بہانہ لگا۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے ابو جلاد ہیں کیا؟ وہ کسی بات کی بھی اجازت نہیں دیتے، کالج جانے کی نہیں، ٹور پر جانے کی نہیں، فرینڈز کے گھر بھی نہیں، کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے بھی نہیں۔ اتنی پابندیاں تو آج کل لوگ لڑکیوں پر بھی نہیں لگاتے، تم واقعی ان کی سگی اولاد ہونا، سوتیلے بیٹے والا چکر تو نہیں؟ طلحہ نے خفقی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ بے بسی سے سر جھکا کر رہ گیا۔ جھوٹ کی وضاحت مزید ایک جھوٹ سے ہو سکتی ہے، وہ سچ کی وضاحت کیا دیتا؟ طلحہ اور راشد دونوں اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ اس نے انہیں منانے کی کوشش نہیں کی، لیکن نہ جانے کیوں اسے ساری رات سکون کی نیند نہ آ سکی۔ دل تو بوجھل تھا ہی، ساتھ ہی ساتھ طلحہ کے الفاظ کانوں میں گونجتے رہے، تم واقعی ان کی سگی اولاد ہو نا؟